met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na 1 en misschien wel de bekendste sportarts van Nederland, Kees Rijn van den Hogeband. Hij nam deze maand afscheid als chefarts van NOC-NSF. En zometeen praat ik met tv-maker Erik Dijkstra. Onder andere bekend van Op 1, Bureausporten, De Jakhalzen en van Per Seconde Wijzer. En komende woensdag is die legendarische kennisquiz voor de 1000ste keer te zien. Daar gaan we het over hebben. Nu eerst het laatste nieuws. Een opmerkelijke steekpartij in Den Bosch. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Den Bosch is vannacht een vrouw van 20 overleden na een steekpartij. En een andere vrouw van 21 zit in verband daarmee vast. Een opmerkelijk verhaal, zegt Margreet, verslaggever Remo Merks van Omroep Brabant. Want wat is er gebeurd? Wat weten we tot nu toe? Ja, we weten dat er rond 7:30 een steekpartij hier heeft plaatsgevonden waar ik nu ben. Dat is aan de 7e Slagen in Den Bosch. Een 20-jarige vrouw die is naar die steekpartij uit het huis gevlucht. Zij is toen bij de buren aan gaan kloppen voor hulp. Maar die hulp die mocht daar niet meer baten. En ze is in dat huis dus bij de buren overleden. En wat wel heel erg opvallend is aan deze steekpartij is dat we weten dat die live gestreamd is op Instagram. Die beelden zijn dus live uitgezonden. De politie roept ook op om die beelden vooral niet meer te delen. En we weten ook dat er een hond zwaar gewond is geraakt bij die steekpartij. De politie heeft er natuurlijk wel wat aan die beelden. Ja, het kan natuurlijk wel helpen, die beelden voor het onderzoek. Alleen de politie wil dan natuurlijk ook dat die beelden alleen voor het onderzoek worden gebruikt. En niet dat die beelden gedeeld worden. Want zeggen ze, dat kan gewoon heel schadelijk zijn natuurlijk voor de familie van dat slachtoffer, voor die nabestaanden. Want wat was daar nou aan de hand? Is daar iets over duidelijk? Ja, nog heel weinig. We weten in ieder geval dat er een ruzie vooraf is geweest. We weten ook dat dader en slachtoffer halfzussen van elkaar zijn. Tenminste, dat zegt de buurt. Maar wat de precieze aanleiding is, dat weten we nog niet. En dat moet natuurlijk ook allemaal nog worden onderzocht door de politie. Hoe is het met de hond eigenlijk? Ja, we hebben contact gehad daarover met de dierenambulance. We weten dat die hond 8 messteken heeft gehad in het lichaam van dat beestje. Die hond die is met spoed geopereerd afgelopen nacht. De situatie is in ieder geval stabiel, laat de dierenambulance weten. En het gaat trouwens om een mannetjeshond, een fox terrier. En in ieder geval stabiel dus. Na die steekpartij dus daar in Den Bosch. Remo Merks van Omroep Brabant, dankjewel. Op Schiphol landt straks een derde repatriëringsvlucht uit Marokko. Volgens een woordvoerder van Transavia komt dat toestel uit Marrakesh en zitten er 189 passagiers aan boord. Marokko heeft vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verboden, omdat in die landen het aantal coronabesmettingen oploopt. En wel gaf Marokko Transavia toestemming voor 10 repatriëringsvluchten. Middelburg vangt 200 tot 250 extra asielzoekers op. Dit weekeinde al kunnen 100 van hen terecht in een evenementencomplex. Middelburg zegt met die opvang tegemoet te komen aan de oproep van het kabinet en van Groningen om de druk op Ter Apel te verlichten. Voor de westkust van Canada staat een containerschip met chemische stoffen in brand. Vrijdag was het onderweg van naar Vancouver. En toen kwam het schip in zwaar weer terecht en verdwenen 40 containers in zee. 5 bemanningsleden zijn nog aan boord. En de Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek is dit jaar voor Hans Mulder. Hij schreef De Ontdekking van de Natuur over belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen zoals de microscoop van bijvoorbeeld Antonie van Leeuwenhoek. Het NOS-journaal. Dan naar Colombia. Daar is een belangrijk kopstuk van de drugshandel in dat land opgepakt. Autoriteiten waren jarenlang op zoek naar hem, naar drugsbaron Dairo Antonio Usuga. En bij de politieactie waren maar liefst 500 mensen betrokken. Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman, wie is die Usuga eigenlijk? Wat deed hij? Ja, hij is inderdaad een hele belangrijke kopstuk van de belangrijkste drugsorganisatie in Colombia. Hij is, staat ook wel bekend als Otoniel, zijn nom de guerre zou je kunnen zeggen. Ja, een man die inderdaad al jaren wordt gezocht. 122 arrestatiebevelen tegen hem, 2 uitleveringsverzoeken vanuit de VS wegens, noem het maar op, moord, ronselpraktijken, criminele organisatie, terrorisme, illegaal wapenbezit, drugsmokkel. En ook, niet onbelangrijk, moord op sociale leiders, mensenrechtenactivisten. Komt door iedereen die in de weg loopt bij zijn drugsmokkel. De naam Pablo Escobar is ook al gevallen. Was het echt zo'n grote? Ja, de president van Colombia die klopt zichzelf natuurlijk op de borst en zegt dit is de belangrijkste drugsvangst van de eeuw en vergelijkbaar met Pablo Escobar. Ja en nee, hij was inderdaad wel de meest gezochte persoon op dit moment. Pablo Escobar was natuurlijk wel iets emblematischer en ook internationaal bekender vanwege ja, een enorme hoeveelheid moorden op belangrijke personen die hij in die periode pleegde. En natuurlijk ook vanwege de enorme hoeveelheid drugs die hij smokkelde. Deze man, ja, ook belangrijk. En ik snap die president wel, maar tegelijkertijd, hij is niet de enige. Dus het is niet zo dat we nu een einde gaan zien aan de Colombiaanse drugsmokkel. Nee. Nou zou je denken van Escobar, weet je, die werd enorm beveiligd. En deze Usuga natuurlijk ook. Hoe hebben ze hem dan toch kunnen pakken? Ja, nou, hij heeft natuurlijk wel. Hij wist natuurlijk wel dat ze naar hem op zoek waren. Ze sliep nooit twee nachten op dezelfde plaats. Verplaatste zichzelf volgens de verhalen alleen via een muilezel. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen om hem heen die wel weten waar hij zit. En die hebben dan kennelijk toch iets laten weten aan de autoriteiten. Precies weten we het niet. We hebben wat beelden van hem gezien, van arrestatie. Maar hoe de operatie, los van het feit dat er honderden agenten en militairen bij betrokken waren, hoe dat precies gegaan is, dat weten we nog niet. Autoriteiten trots, neem ik aan, maar jij gaf het al een beetje aan. De drugshandel is daarmee niet verdwenen, hè? Nou, ook omdat natuurlijk, het is wel de belangrijkste, maar we hebben het niet over een organisatie die heel hiërarchisch is georganiseerd, waarbij als je de kopstukken eraf hakt, meteen de hele organisatie instort. Deze Clan del Golfo, de golfclan, zoals ze zichzelf noemen, ja, is niet erg hiërarchisch. Het is eerder een soort van netwerk van allemaal kleinere netwerken die met elkaar zaken doen. Niet alleen drugsmokkel trouwens, ook een eigen liquidatiekantoor heeft om mensen te vermoorden, huurmoordenaars. Dus ja, hij is nu weg. Maar dat de organisatie gaat overleven, die kans is vrij groot. Ja, Usuga, die zit dus vast. Wil de VS hem bijvoorbeeld wel hebben? Zeker, heel graag. Vanwege de drugsmokkel uiteraard. Zoals ik al zei, twee verzoeken om uitlevering richting de VS. Maar ik kan me ook voorstellen dat de Colombianen zeggen, we hebben zelf ook nog een appeltje met hem te schillen. Dus of het al meteen tot uitlevering gaat komen, dat moeten we nog even afwachten. Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman, dank. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht behouden. Hij won gisteren in de Gelredome van zijn rivaal Jamal Ben Sadik. De Belg gaf in de vierde ronde op. Winnaar Verhoeven was flink toegetakeld. Een grote wond had hij onder zijn oog, hield hij over aan het gevecht. En dat is wel heel lastig. Bijvoorbeeld als je een telefoon met gezichtsherkenning hebt. Doet hij het nog? Well, let me fucking try. Nee, hij wil niet. Wat zegt hij? Gezicht toont, komt niet overeen. God damn. Ongelooflijk. Dat was de derde keer dat Verhoeven en Ben Sadik tegenover elkaar stonden. De 40ste marathon van Rotterdam was vanochtend en is gewonnen door Bashir Abdi. De Belg liep de ruim 42 kilometer in een tijd van 2 uur, 3 minuten en 35 seconden. En dat is een Europees record. 4 seconden sneller dan de winnende tijd vorige week in Amsterdam. Abdi kunnen we nog kennen van de Olympische Spelen, toen hij door zijn vriend, de Nederlander Abdi Nagee, naar de finish werd geduwd, zodat ze allebei een Olympische medaille konden halen. Nagee won toen zilver en Abdi brons. En de Nederlander was er vandaag niet bij. Het is 8:08. Het weer nog zonnig en droog. Het is 12 tot 15 graden en staat een matige zuidenwind. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan maximaal 14 graden. Dankjewel. Helene Geest, verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de file die er gisteren ook al de hele dag stond, staat er vandaag weer. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerde en Apeldoorn-Noord 7 kilometer. De vertraging is nu 25 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege werkzaamheden. Dankjewel, Helene. Medicus Kees Rijn van den Hogeband nam deze maand afscheid als chefarts van het Nederlands Olympisch Comité. Hij is over een uur mijn gast. En straks programmamaker Erik Dijkstra. We praten onder andere over de 1000ste aflevering van Per Secondewijzer. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk, zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijnen Convent in Utrecht. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Hallo allemaal. Hij heeft haar geraakt. Een pistool wat eigenlijk een neppistool had moeten zijn. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voor de 1000ste keer is aanstaande woensdag de kennisquiz Per Seconde Wijzer te zien op tv. Het programma, waarin twee spelers worden getoetst op hun kennis over een bepaald thema, is al sinds 1967 op de buis. De huidige presentator, Erik Dijkstra, is dit uur mijn gast. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, normaal gesproken doen er onbekende Nederlanders mee met die quiz, maar jullie hebben voor de 1000ste aflevering twee BN'ers gestrikt. Maarten van Rossum en Jeroen Stomphorst. Ja. De categorie geschiedenis sport, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Wat zou jij kiezen? Jij weet voor beide veel. Ja, ik weet. Ik zou kunst en cultuur kiezen. Oh joh. Ja, want ik vind sport heel leuk, maar dat is ik van deel mijn werk of zo. Geschiedenis vind ik. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd, maar ik merk dat geschiedenis is een verdomd moeilijke categorie. En ik vind kunst en cultuur een hele leuke categorie. Wij zoeken ook altijd kandidaten trouwens in die afdeling. En ik hou erg van kunst en van cultuur en van film, van literatuur en zo. Dus ik zou dat kiezen. Oké, bij deze de kandidaat opgeroepen. Ja. Ja, Ron Vergouwen, onze mediadeskundige. Nou, jou kennende ben je de Jukatacombes in gedoken. Ja, ik duik altijd de archieven inderdaad. En als je dan zoekt op Erik Dijkstra, dan komen de leukste dingen altijd voorbij. Ik vraag me trouwens af, want 1000 keer nu per seconde wijzen. Maar hoe vaak zijn jouw uitdrukkingen uitstekelbaars en reken maar van jazz eigenlijk voorbijgekomen? In per seconde wijzen? Nee, gewoon op televisie. Nou ja, heel vaak. Heel vaak, kijk, ik zei dat natuurlijk altijd. Mensen konden daar iets insturen bij de TV Draait Door en die rubriek. En dat zei ik aan het einde van sturen, laat het ons weten. Reken maar van jazz, zoiets, ja, of uitstekelbaars. En er waren kinderen die mochten dan wachten tot ik dat had gezegd en dan gingen ze naar bed. Wow. Dat vond ik al zo aandoenlijk, weet je. Er zijn generaties mee opgegroeid. Ja. Staat het in de Vandalen, weet je dat? Uitstekelbaars heeft er niet gered, nee. Ja, maar geen. Want je hebt van Coat & Bee wordt altijd van gezegd. Daarom. Die hebben woorden toegevoegd aan ons vocabulaire. Maar Erik Dijkstra schaart zich ook in het rijtje, hoor. Ik grap dus allemaal een beetje. En Uitstekelbaars is van Jules Deelder. En Reken maar van jazz is, dacht ik, van Kees van Kooten. Oh. Ik trek het bij deze weer. Ja. Dreven of zo, weet je wel. Ja, dat. Maar goed, jij hebt weer allemaal leuke andere dingen. Uiteraard. Ja. Jouw clubpie, Twente. Ja. Ja, zit je nog wel eens daar? Ja, zeker. Ja, nou, ja, wel minder hoor. Ik heb twee jonge kinderen en ik woon in Amsterdam. En als je dan naar een wedstrijd van Twente gaat, dat is natuurlijk altijd, is 2 uur rijden. En dan die hele wedstrijd en een paar uur eromheen. En 2 uur terug ben je gewoon de hele dag weg. Ja. Dus ik combineer het dan vaak met een bezoekje aan mijn moeder of wat vrienden in Twente of zo. En dan ga ik even naar de wedstrijd. Ja. Zij spelen. Ja. Tegen NEC en die wedstrijd wordt gevolgd door Suze van Kleef. Ja, goedemiddag. Hi. Nummer 7, Twente tegen NEC. De nummer 11 van de Eredivisie. Trotse promovendus die nu wat minder trots zijn. Want die willen natuurlijk de vieze smaak die over is gehouden aan vorige week de rampzalige derby tegen Vitesse weg gaan spoelen. En Twente wil de hele goede reeks doorzetten. Die hebben de laatste 6 wedstrijden 14 punten gehaald. Dus die willen vandaag dat gaan doorzetten. De omstandigheden zijn hier in ieder geval ideaal. Strak blauwe lucht, boven het grosse vesten. Erik Dijkstra had er nog wel bijgekund, want ik zie wel wat lege plekken. Maar het is mooi voetbal weer en we gaan zo beginnen hier. En wij hebben hem hier lekker in de studio. De perstribune van Max. De perskaart. Erik Dijkstra, geboren op 9 maart 1977 in Glanerbrug. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Ja. Deze vraag bij Per Seconde Wijzer ben ik nooit vergeten. Dat was een vraag over artiesten die optraden in de pauze van de Super Bowl. Bureau Sport of Per Seconde Wijzer? Bureau Sport. Deze dag uit mijn kinderjaren zou ik graag nog eens herbeleven. De dag dat Henny Kuiper Parijs-Roubaix won. Het interview met deze sporter heeft indruk op mij gemaakt. Met Tom Dumoulin. Dit is de nare kant van presenteren op tv. Iedereen vindt er wat van. Deze persoon is op tv-gebied een groot voorbeeld. Matthijs van Nieuwkerk. Mijn favoriete tv-programma is... Extra Time Koers. Dit valt me op als ik mezelf terugzie op tv. Ik heb een beetje een scheve mond. Ik kan er niks anders van maken. Dit hoop ik ook nog te gaan doen in mijn leven. Ik zou heel graag een bestseller schrijven. Als ik nu op de tribune zou zitten bij FC Twente, zou ik... Dan zou ik nu nog heel snel bieren halen, maar dat kan nog niet. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Een bestseller, Erik Dijkstra. Hoe ver is het ermee? Nou ja, nee, schrijven is een beetje een hobby van mij. En ik heb een paar boeken gemaakt. En ik merk dat ik vind dat heel fijn om te doen. Omdat je in de tv-wereld en in de radiowereld werk je altijd samen met mensen. En dat vind ik heel prettig. Dat doe ik altijd graag. Maar ik merk dat ik het ook heel fijn vind om daarnaast een projectje in mijn eentje te hebben. Dat ik gewoon even in mijn eigen hokje helemaal in mijn eentje kan schrijven en tikken en een beetje schaven en zo. Ik vind dat fijn. Voor mij is die balans prettig. En het is wel een geheime droom van mij om ooit echt wel iets te maken waarvan ik denk van, daar wordt in één keer heel veel van verkocht. En mensen zeggen van, kijk, die man heeft een bestseller geschreven. Ja, dat lijkt me wel wat. Maar heb je al een idee waar het over zou kunnen gaan? Nou, nee, eigenlijk niet. Omdat ik heb wel ideeën voor boeken en ik ben ook al bezig met wat dingen. Maar dat zijn, ik bedenk nooit aan de voorkant, ik ga iets schrijven of een onderwerp bedenken waarvan ik er heel veel van kan gaan verkopen of zo. Mm-hmm. Zo werkt het eigenlijk niet. Maar als je zegt een bestseller, is dat dan een roman of zou dat ook een boek over iemand kunnen zijn? Nee, dat zou ook wel een boek over iemand kunnen zijn. Ja. Want dat gevoel wat je hebt benoemd, hè, zo van lekker in je eentje een beetje prutsen achter je computer. Je hebt natuurlijk boeken geschreven, onder andere over Hans van Helden. Is dat dan inderdaad het gevoel van, ik kan precies doen wat ik zelf wil? Ja, nou ja, weet je, het is ergens, en dat geldt voor veel mensen in de media, ik droom er ook wel eens van om heel wat anders te gaan doen. Ja. En als ik ooit echt iets anders zou willen gaan doen, dan zou ik eigenlijk wel fulltime willen schrijven. Ik merk dat ik dat fijn vind, dat ik dat prettig vind. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel voor rond kunnen komen. Dus weet je, ergens is het een droom van mij om ooit helemaal van de schrijverij rond te kunnen komen. Ik vroeg jou welke vraag je bij Per Seconde Wijzer nooit vergeten bent. Toen zei je, de muzikanten die hebben opgetreden bij de Super Bowl. Ja. Ja. En waarom is deze hier specifiek bijgebleven? Nou ja, daar kwam veel gedonder over toen. Dat was een vraag, dat was in de categorie sport. En er was een jongen die speelde tot en met de vierde ronde. En het was de allerlaatste vraag. En als hij die goed had, zou hij 7.500 euro verdienen. En die vraag ging over sporters die optraden in de pauze van de Super Bowl. Ja. En die jongen, die blokkeerde op dat moment. En je hoorde de Rolling Stones spelen en hij riep Michael Jackson, weet je wel. Mm-hmm. En dat was voor hem pijnlijk. En er kwam heel veel kritiek op van kijkers die zeiden van, ja jongens, maar dat klopt niet, dat heeft niks met sport te maken. En toen hebben wij dat aan de voorkant moeten, of aan de achterkant moeten uitleggen. En ik vind namelijk dat wel met sport te maken heeft. De pauze-act in de Super Bowl, die treden altijd gratis op, omdat het zo'n groot sportevenement is. Het hoort bij dat evenement. Het hoort bij die hele happening. Dus ik vind dat die vraag daar wel in thuis hoort. En we hebben ook wel eens vaker artiesten gehad die hebben opgetreden, bijvoorbeeld bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat hoort ook bij die hele happening. Ja, het is maar dat kandidaten dat weten. Ja, hoe breed die het wisten is. Toen. Nee, maar wij hebben zelfs vaker van een heel klein beetje een U-bocht verzinnen om een leuke vraag te kunnen creëren. 9 voetballers die een hitje hebben opgenomen, die hadden we ook kunnen doen. Is nog moeilijker, hoor. Ja. Verzin je wel eens vragen zelf? Ja, ik praat er altijd in mee. We zijn maar met een klein team. Hè. We hebben een eindredacteur en een aantal redacteuren die ook vragen maken. En één keer in de zoveel tijd hebben we dan vergaderingen waarbij we ook ideeën inbrengen. En dan breng ik ook wel eens ideeën in. Maar die moeten dan wel door de redacteuren. Die maken daar echt een goede vraag van. Moet nog door de ballotage. Ja, ja, maar dat betekent wel samen met z'n allen dingen. Als we, weet ik veel, 9 kabinetsbewindslieden die Rutte 3 voor tijdig hebben. Ja, dan kun je wel 3 vragen mee maken, zolang aan de hand. Ja. Maar 9 dingen die te maken hebben met Jeugd van der Poel of zo, snap je? En ik denk ook mee op die manier. Ja. Ja. Het is natuurlijk een programma met een enorme staat van dienst inmiddels. Hè. Het is ooit in 1967 is het programma, kwam het voor het eerst op de buis met Joop Simons. Die heeft het maar 1 aflevering gedaan. Wat is daarvan geworden? Heb jij dat enige idee? Die werd ziek, Joop Siemens. En die werd overvangen door Berend Boudewijn, geloof ik. Klopt. Ja, nou, die heeft vorig jaar bij ons, Margreet, in de uitzending een keer nog daar vol liefde over verteld. Hè, over die, dat die dag toch eigenlijk de eerste presentator was van die quiz. Ja. En het grappige is, ik heb even een audiofragmentje. En dan moet je even bijdenken dat tegenwoordig komen die graphics natuurlijk al allemaal uit de computer. En vroeger waren dat allemaal van die houten borden die dan handmatig werden omgedraaid en zo. En het tempo lag ook nog een stukje lager. Goedenavond, we hebben vanavond meneer Maliepaard, die voor de tweede keer komt. Op de lijst staan 9 landen. Op de foto's, die kunt u zelf laten verschijnen, staan 9 steden afgebeeld. Ik zeg erbij hoe die steden heten en u zegt in welk van deze 9 landen ze liggen. Duidelijk? U bent zover. En dan zetten wij de dia's op start. 1. Isfahan. Iran. 2. Sanaa. Jemen. 3. Papeete. Tahiti. 4. Mendeley. Birma. 5. Colombo. Ceylon. 6. Mosul. Irak. 7. Phnom Penh. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat waren pittige vragen, ook toen al. Ja, dat is een lastige vraag. Ja, maar jij zegt het tempo ligt lager. Het lijkt toch eigenlijk nog wel heel erg op wat ik nu doe. Wat wij nu doen. Het is toch in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Ja, nou, het lag toch wel iets lager, hoor. In die begintijd. Ook omdat natuurlijk die bordjes moesten ook omgedraaid worden en zo. Het ging allemaal net iets trager. Maar ik zie jou lachen. Waar moet je om lachen? Nou, ik moet erom lachen dat het er zo ontzettend op lijkt eigenlijk. Dat het eigenlijk niet veranderd is. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik bedoel, alles verandert in de wereld, behalve per seconde wijze. Dat blijft in grote lijnen altijd een beetje hetzelfde. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ja. Je hebt natuurlijk het stokje overgenomen van Kees Driehuizen, die het jarenlang heeft gedaan. Vanaf 89 heeft hij dat gedaan. En hij nam na 29 jaar en 794 afleveringen zo afscheid. Maart 2018 zal de omroepgeschiedenis ingaan als de dag waarop ik mijn 794ste en laatste persecondewijzer presenteer. Met dank aan alle mensen achter de schermen, met dank aan u, de kijker, maar ik wil vooral die vele honderden spelers bedanken die aan deze tafel hebben gezeten. En een van die spelers stuurde mij een tijd geleden een zelfgemaakt schilderijtje waarop een engel een spandoekje vasthoudt met de titel Niets is blijvend. Mijn belofte om hier te blijven tot mijn 80ste mag ik helaas niet nakomen. Ik zal het gaan missen. Ach. Ja, want hij had een paar jaar eerder natuurlijk gezegd van ik zou dit nog wel tot mijn 80ste kunnen doen. En dat mocht niet zo zijn. Maar ja, het is wel. Je kwam in een legendarisch rijtje natuurlijk. Berend Boudewijn, Kees Driehuis en dan Erik Dijkstra. Ja. Ik moet nog zeggen, het raakt me toch wel om Kees weer te horen zo, weet je dat? Toen kort overleden na de laatste opname. Ik heb heel veel met hem samengewerkt. Kees en ik hebben ooit samen met Gedi Verbeet en een heleboel anderen een serie gemaakt, De Strijd heette dat, in 2015, over de geschiedenis van de arbeider. Toen in het kader van 85 jaar, of 90 jaar VARA, geloof ik. En ik heb heel veel met hem samengewerkt, heel lang. En ik mocht hem heel graag. Weet je, Kees vond ik een hele bijzondere man. Kees was echt een hele, hele linkse, ouderwetse VARA. Man. En ik had al enorm zwak voor hem. Er waren ook wel mensen die konden zijn bloed wel drinken. Maar ik vond het echt een geweldige man. Hij deed dat spelletje ook echt voortreffelijk. En om nu zo die stem weer te horen, dat ontroert me eigenlijk wel. Ja. Want heb jij van hem ook heb jij gekeken vroeger ook als kind naar persecondewijzer? Ja, eigenlijk wel ja. Kijk, Kees komt de eer toe. Die heeft het spelletje weer gereanimeerd. Ja, hè? Ja, het is een tijd weg geweest. En in 1989, toen heeft Kees ooit gezegd bij de VARA van laten we dat spel weer gaan doen. En het is ook een VARA-spelletje. Weet je, het past. Hoezo? Het past heel erg in de traditie van de verheffing. En dat is echt zo'n hele ouderwetse VARA-gedachte. Ja. We gaan echt terug naar de rode banieren, bij wijze van spreken. Dat het is een spelletje, het is leuk om naar te kijken, maar je leert er ook nog wat van. Weet je, en dat jij is een komt beetje ook de gedachte. Uit zo'n soort milieu, toch? Wij hadden altijd de VARA-gids thuis. En per seconde wijze, daar keek ik ook al naar met mijn ouders. Dan was ik 12, 13 of zo, daar zat ik mee te kijken. Naar Kees, met die man met die gekke bril, weet je wel. En best wel moeilijke vragen. Ja. En dat je dan blij was dat je 2 antwoorden wist. Ja, ja, want grappig is natuurlijk dat het ongelooflijk populair is op dit moment. Hè? Al die quizzen. Ja. Ik bedoel, De Slimste Mens, 2 voor 12. Volgens mij, allemaal eindeloos wordt ernaar gekeken. Ja. Jij zelf hebt ook meegedaan trouwens, ooit, aan De Slimste Mens. Ja. Zat in de finale, moeten we niet over hebben, geloof ik. Hè? Want dan ben je niet de winnaar geworden. Nee, ik kan er nu al normaal over praten. Maar het is heel lang een trauma. Ja, is het echt serieus een trauma? Het is wel zo. Kijk, als ik een spelletje doe, en of het nou klaverjassen is, of voetballen, of De Slimste Mens, dan speel ik om te winnen. Mm. En dat doe ik omdat ik zelf heel competitief ben. En omdat ik Ik doe dat ook uit respect voor het spel. Ik vind, als je iets doet, moet je het serieus doen. Oh ja, dat vind ik mooi gezegd. Ja, en ik nam dat toen serieus. En ik bereikte de finale. Maar ik maakte een kolossale blunder. Waardoor ik al mijn seconden weg liet lopen. En dat kwam ook door een combinatie. En dat is ook wel een spelletje goed maakt. De stress greep me ook naar de keel. Ja, want weet welke blunder maakte je? Ja, je hebt natuurlijk altijd. Je moet je seconden weg laten tikken. Tot net onder de seconde van je tegenstander. Dat werk. En toen kwam Diederik Jekel. Die had vlak voor die finale tegen mij een onbegrijpelijk verhaal. Of nee, je moet de seconde eigenlijk tot één weg laten tikken. Dat kan die andere niet meer. En ik snapte het eigenlijk maar half. Iedereen weet het nu wel, hè, hoe ja, het moet. Nee, maar goed, ik liet toen die seconde wegtikken tot één. En toen was de vraag, wat weet je van korfbal? Ja. En ik riep alleen nog, mand! En die zat er niet tussen. Ja. Had ik maar korf gezegd, dan had ik gewonnen, weet je wel. Maar goed, als ik 4 seconden had gehad, gemengd douche, ahoy, weet je, dan had ik het gewonnen. Ja. Dus ja, niks te nadelen van Adrojak is, die won. Gefeliciteerd nogmaals, maar gewoon een blunder. Ja. En dan ben ik wel zo, ik sliep toen echt 2 maanden niet, hè. En je moet je voorstellen, het programma wordt dan uitgezonden. Zeggen mensen steeds, hé, Erik, kom op, ik ben voor jou, hè. Ja, en jij weet al lang hoe het is afgelopen. En ik wist al hoe het afliep. Maar het grappige is dus, het is ongekend populair. Want, en dan hebben we dus met jou ook een goeie. Iedereen vindt het leuk om blijkbaar zijn parate kennis te toetsen. Ja. Of tenminste, heb je een andere verklaring? Waarom is het zo populair? Ik weet dat niet zo goed eigenlijk. Ik merk het ook, want ik doe zelf ook graag mee aan pubquizzen bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat je in een café gaat zitten en een quiz doet. De kennisquiz is best wel populair. Ja. En dat is misschien ook wel populairder geworden dan een aantal jaren geleden of zo. Het is leuk om veel te weten. En om dat ook te laten zien, ja. Ja. Nou ben jij de presentator alweer een aantal jaren. Wat is voor jou het aantrekkelijke daarvan? Ik vind het een geweldig programma, omdat ik ervan kan genieten hoe goed het programma in elkaar zit. Snap je? Ik merkte aan het begin, toen ik er net mee begon, vond ik het ook spannend. En we presenteren, gaat het allemaal goed? Heb je dat spelletje onder controle? Maar na een tijdje heb ik dat spel nu onder controle. Ja, je weet hoe het werkt. Ja, maar dan merk ik nog, ja, dat weet je wel, maar dan in de spanning van de opname en zo, vond ik dat aan het begin, had ik daar nog wel stress van. Maar nu heb ik dat spel heel strak onder controle, maar dan kan ik ook genieten van die kandidaten die er rustig doorheen gaan. En dan in één keer komt er de vraag over 9 keer kunstrijden. Ja. En dan zie ik al zo'n gezicht al die stress en zo. Iemand probeert nog iets weg te slikken. En dan komen die vragen, weet je wel. En mensen beginnen te... Daar word ik zelf ook gespannen van. Ik ben ook de scheidsrechter. Bjorn Kuipers kan ook genieten van als die in een geweldige wedstrijd zit, weet je. Dat geldt voor mij ook. Ja, ja, want dat is de spanning ook. Hè. Ze moeten per ronde steeds meer weten. Ja. Ja. En jij moet ongelooflijk veel namen voorlezen, waarvan ik ook denk, oh help, daar heb je vast op moeten oefenen ook. Ja, ik zit al, kijk, ik krijg al die vragen natuurlijk en die zit ik uitgebreid thuis te oefenen. Ik pas dan intro's of zinnetjes aan, zodat ik vind dat het beter loopt. Maar die vragen, die zit ik altijd te oefenen en ook die namen. En dan heb je een website, het heet Forvo.com of NL. En dan kun je dus namen intikken van obscure Afrikaanse steden tot Franse kustplaatsjes. Hoe heet dat? Dat is handig. Ja, dat is Forvo. Dat is echt een geweldige website. Forvo. Genoteerd. Ja. Jij bent vast benieuwd hoe het gaat in Twente. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Met Twente, moet ik zeggen. Tegen NEC. Suze, praat ons bij. Ja, het is echt best een aantrekkelijke wedstrijd naar ik zit te kijken. Beide teams die willen wel voetballen, geven elkaar daar ook wel de ruimte voor. NEC is een paar keer half gevaarlijk geweest, moet ik zeggen. Okita, opvallende aanvaller, die een aantal goede acties heeft. Eindpaas is nog niet helemaal goed. Is nu weg aan de rechterkant met Tafsen. NEC gaat uit het strafschopgebied naderen. Maar dan is daar de overtreding, zegt Tafsen zelf. FC Twente zegt niks aan de hand. En dan kan er nog een schot komen. Randje strafschopgebied wordt geschoten, maar geblokt dan door Twente. En dan kan Twente weg. Twente die krijgt dan ook ruimte natuurlijk. Nu zoekt de bal naar de linkerkant. Limnios moet hem onder controle houden. Die is goed. En dan kan hij eens even gaan kijken hoe hij zich het spel gaat door. En dan de strafschopgebied, richting strafschopgebied. En daar wordt hij weer even teruggespeeld. En dan staat NEC weer in positie. Bal gaat nu richting de rechterkant. Wordt doorgekopt door Troepé. Maar daar staat keeper Brandenhorst van NEC goed op te letten. En dan gaan we alweer aan de linkerkant door met Okita. Die dus een aantal keer gevaarlijk was met goede acties. Nu ook zijn tegenstander weer uitspeelt. Toch nu nog even terug. Even rust in de tent bij NEC. NEC die wil natuurlijk eigenlijk sportieve wraak nemen voor die slechte dag die ze vorig weekend hadden. Die derby tegen Vitesse die volledig uit de hand liep. Vooral ook buiten het veld. Spreekkoren, vechtpartijen en uiteindelijk stortte er zelfs een deel van de uittribune in. Het is weinig over voetbal gegaan bij NEC de afgelopen week. Het bestuur heeft geprobeerd om een ander stadion te vinden. Want de Goffert is op dit moment niet veilig om het publiek te ontvangen. ontvangen. Dat is niet gelukt. En nu ziet het ernaar uit dat ze hun thuiswedstrijden de komende tijd in een lege De Goffertstadion moeten gaan spelen. NEC probeert dat dus vandaag op het veld sportief goed te maken. En speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Goede paas van Schöne naar Akman. Akman die vandaag weer in de basis staat in de spits bij NEC. Maar Akman leidt balverlies. Het is de 14e minuut hier in de Goalsvesten. 0-0 tussen Twente en NEC. Ja, Erik Dijkstra, we hebben jou even gevraagd voor de uitzending wat jij nou zelf een memorabel moment vond uit de per seconde wijzer. Jij kwam met een moment van een speler, ene Paul Zieltjens. Ja. En zal ik maar even de zomergast de vraag stellen. Wil je hem eerst introduceren of zullen we gelijk gaan luisteren? Nou, het is misschien wel handig om er iets bij te zeggen. Paul Zieltjens deed mee in de categorie sport. En hij speelde tot en met de vierde ronde. En hij won uiteindelijk die vierde ronde. En dan heb je natuurlijk altijd nog een gesprekje van... ja, ik stel dan altijd heel klassiek de vraag... wat gaat er door je heen? Dat vind ik een leuke vraag om te kunnen stellen. Maar dat is altijd een gesprekje. En dan ontladen die spanning die die mensen toch hebben gevoeld... die komt er dan even uit. De laatste, en die is ook goed. En dan hebben we een winnaar. Yes. Ja, een klassieke sportvraag dan maar. Wat gaat er door je heen? Nou, ik moet aan mijn vader denken. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. En ongeveer alle sportmomenten die de afgelopen afleveringen voorbij zijn gekomen... die heb ik met hem gekeken, of die heb ik met hem beleefd... of daar heeft hij over verteld. Dus ja, hij is een beetje, deze overleving is een beetje voor hem. Ach, wat mooi. Ja. Wat een mooie hommage aan uw vader. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Nogmaals, prachtig. Ja. En u gaat met een mooi bedrag naar huis. 7.710 euro. Hij zal trots op me zijn. Hey, ik denk dat hij ontzettend trots is op u. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat tot in de regiewagen zitten ze met de waterlanders in de ogen dan. Ja, ik vond dat. Ik was daar. Ik zit ook met kippenvel te luisteren. Ja, maar ik was zelf ook heel ontroerd. Ja. Ik schoot zelf bijna vol ja, met. Ik ook me dat heel erg. Ja. Nou ja, nee, maar het ontroert me omdat het zo lijkt op. Het deed me heel erg aan mezelf denken, weet je wel. Iets wat je ontroert, onderraak je ook altijd doordat je daar zelf een associatie bij hebt. Ik heb ook heel veel sport altijd met mijn vader gekeken. Die leeft ook niet meer. En dat die jongen dat zo zei, zo mooi. En ik vind het ook mooi dat iemand dat durft te delen, zoiets. Weet je, dat ik zie soms wel aan mensen dat ze geëmotioneerd zijn. Maar dan deze jongen die deelde het echt met mij en met ons, de kijkers daarmee. Dat vond ik echt prachtig. Ja. Dat hij dat zei en dat hij zei van ja, al die fragmenten die voorbij zijn gekomen. En dan, het is alsof een soort van deel van je leven even aan je voorbij treedt. Kijk, ik hou erg van sport. Mijn vader ook. Wij keken vaak samen. Dat doe ik nu ook met geliefden en bekenden. En dan zijn van die grote toernooien... grote wedstrijden, ja, dat zijn een beetje dat je denkt... ach, waar was ik toen? Met wie was ik toen? Echt, dus zat ik daar te kijken. Dat vind ik heel mooi. Heeft jouw vader ook te maken met wat ik net vroeg in de perskaart... een dag uit mijn kinderjaren... waarin je zegt de dag dat Henny Kuiper Parijs-Roubaix won? Ja. Is dit dat ook vast? Ja, dat gaat heel erg daarover. Kijk... mijn vader hield erg van sport en ook heel erg van wielrennen. En Henny Kuiper die kwam ook nog eens een keer uit Twente. Dus daar waren wij een beetje voor. En de dag dat Henny Kuiper Parijs-Roubaix won, dat was in 1983. Ik was toen 6. En het is een hele beroemde overwinning. Hè. Veel mensen kennen die beelden wel. Kuiper reed solo, alleen op kop. Toen rijdt hij door zo'n greppel of zo en die fiets die gaat stuk. Mm-hmm. Hij stapt af en het duurt even voordat die fiets komt. En iemand anders komt dan met de fiets, duwt hem aan... en hij wint alsnog Parijs-Roubaix. En door dat oponthoud is dat zo'n heroïsch fragment geworden. Mm. En ik weet dat gewoon nog zo goed, omdat... Hey, dat gebeurde met die fiets. En ik dacht dat mijn vader, die werd gewoon gek. Die stond echt op een gegeven moment letterlijk op de bank. Yeah, kom op! Weet je wel, die draaide helemaal door van mijn gevoel. Ja. En dat maakte op mij als kind enorm indruk. En ik weet het nog, die dag erna, op maandag... moest je dan op school een beetje tekenen wat er in het weekend was gebeurd. En ik maakte toen een tekening waarbij je ziet een heel klein televisietje... met een juichende Henny Kuiper. Dan zie je mijn vader op de bank staan schreeuwen... en mijn moeder zit daar rustig bij en mijn zus. En ik zit dan ook op een stoel. Maar je ziet mijn vader echt springen. Ja. En die heb ik heel lang bewaard, die tekening. Want dat was wel een moment voor mij eigenlijk. Dat ik dacht van ja, het brengt wel iets teweeg hè, bij de mensen. Weet je wel? Dat maakt een hele diepe indruk. Ja. Het is mooi, want jij was heel dik met je vader. Ja. Wat ik interessant vond om te lezen is dat jij in een eerder interview zei... dat jij Femke Halsema interviewde bij Op 1. Ja. En dat was na de Black Lives Matter hoe zeg je dat? Protesten. Ja, die demonstratie op de Dam. Precies, op de Dam. En dat was helemaal uit de hand gelopen. En jij samen met Willemijn Veenhoven presenteerde Op 1. Je had haar te gast. En dat jij in dat interview vertelde... dat je helemaal pijn in je buik had een hele week... omdat jullie haar te stevig hadden aangepakt in de ogen van je vader. Nou, die dus al lang overleden was. Ja. Ja, op een bepaalde manier kijkt mijn vader altijd nog een beetje mee... voor mijn gevoel met de dingen die ik doe. En als het dan goed gaat, hij vond het leuk als het goed was... maar hij zei het ook wel als het niet zo goed was. En in dit geval was het gewoon niet goed. Weet je, Femke Halsema was toen te gast over de onderwerp Black Lives Matter, wat ik een heel belangrijk onderwerp vind. En dat kwam toen heel kort voor die uitzending rond dat we haar alsnog zouden krijgen. En toen, ik weet nog wel, dat er was toen discussie en kritiek op dat te veel mensen op de Dam waren. Hè. Het was natuurlijk midden in de corona. En toen ging Willemijn ging er al heel kritisch en behoorlijk stevig in. En ik daarna nog eens een keer. En dat was gewoon niet goed. Dat was voor mij ook niet goed. Weet je, we hadden met iemand te maken, die lag al op de grond. Ja, had je niet moeten doen. Maar wat had je vader een soort extern geweten? Ja, op een bepaalde manier wel, ja. Dat was dan wel iemand... Kijk, als je voor tv werkt, dan zit je ook... Er zijn niet zo heel veel mensen die op een gegeven moment nog wel eerlijk zeggen van dit of dat is niet zo goed. Of dat is eigenlijk... Die kritiek hebben, hè. Mm-hmm. Die heb ik wel. Er zijn wel mensen die kritisch zijn. Maar mijn vader was altijd heel erg kritisch. Dat voelde ik ook wel eens vervelend, weet je wel. Die had ik ook wel eens in de telefoon gehangen op je gezeur. Maar waarover dan bijvoorbeeld? Ja, waarom vraag je niet dit? Waarom heb je niet dat gemaakt? Waarom hebben jullie daar geen aandacht aan besteed en zo? Weet je, die was daar altijd kritisch op, ja. Want het interessante is natuurlijk ook dat ik vroeg wat is het vervelende, wat is de nare kant van presenteren op televisie. En toen zei hij, ja, iedereen vindt er wat van. Ja. Want ik herinner me ook dat jullie of jij interviewde Jan Rot en die moest gaan optreden. En dat jij was, volgens een aantal kijkers, was je hem een beetje aan het opjagen. En toen was ook Twitter medogeloos en ik bedoel, het kon niet. En ja, maar dat vond ik niet zo erg, eerlijk gezegd. Nee, en ik zou je ook zeggen waarom. Ik ben heel erg fan van Jan Rot. En dat ben ik eigenlijk al heel lang. En laten we eerlijk wezen, Jan Rot is niet een artiest die altijd de aandacht heeft gekregen die hij verdient. Zeker niet. En hij werd ziek. Hij was heel ziek. Dat had hij al eerder verteld. En hij vertelde dat op vrijdag. Ik heb een heel weekend heb ik erop lopen duwen samen met één redacteur. Jongens, we moeten Jan Rot uitnodigen. Mm-hmm. Weet je, dan krijg je ook reacties van, ja, wie is dat dan? En uiteindelijk, hij kwam. En ik vond het prachtig dat hij kwam. En iemand roept dan in mijn oortje tot drie keer toe, hij moet nu wel gaan spelen, anders is er geen tijd meer. Ja. Dus ik zei op een gegeven moment, zo rustig mogelijk, Jan, je moet zo gaan spelen. Want anders, hè, anders hebben we een probleem, weet je wel. Zoiets, ik weet niet meer precies wat ik zei. En Jan ging spelen en het was prachtig. Ik vond het echt heel mooi. En dat er daarna dan iets ontstaat op Twitter, wat ik überhaupt nog niet zo heel relevant medium vind, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. En dan krijg je ook zo'n sfeertje, er komt een zuurig artikeltje in de Telegraaf of zo. En ja, weet je, de volgende ochtend om 12 uur had ik geloof ik al 10 berichten ontvangen op social media van ik hoop dat jij ook kanker krijgt. Nou ja, Erik Dijkstra, serieus? Ja, ik verzin het niet, weet je wel. Van hele normale mensen, hoor, die dat soort berichten sturen. En dan denk ik, maar ik vind dat niet zo erg. Waarom niet? Omdat ik vond dat dit echt de goede trouw was. En weet je wie ik gebeld heb? Nou, het was niet gemeen bedoeld of zo. Ik zeg niet tegen Jan Rot, je moet even opschieten, man. Nee, we hebben zo, nee. En hij heeft het ook niet zo ervaren. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb Jan Rot gebeld. Ja. Gewoon los van alle camera's en zo. Ik heb gewoon Jan Rot gebeld. Jan, ik vind het hartstikke vervelend wat er gebeurd is. En toen zei Jan Rot, die zei, ik vind het vervelend voor jou. Ik voelde me op geen enkele manier opgejaagd. Ik was hartstikke blij dat ik mocht komen. Ik heb heel veel reacties gekregen, die waren allemaal lovend. Ik heb heel veel cd's verkocht, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Ja. Nou, dat vond ik fijn. Ja, wat lief van je dat je me gebeld hebt. Ja, zou papa dat hebben gezegd? Nou ja, daar gaat het over, ja, toch? Precies. Ja, dat zou mijn vader ook gezegd kunnen hebben. Van, dan moet je Jan Rot even bellen, wat hij ervan vindt. Ja, heel goed. Ja. Ja. Want laten we eens even teruggaan in de tijd. Want jij bent nu de presentator van een heleboel programma's, radio en televisie. Maar zo is het natuurlijk niet begonnen. Nee, je bent natuurlijk kleinschalig begonnen. Zoals menig omroepmedewerker in heel veel ook begonnen is bij de lokale omroep, hè? Oog TV in Groningen. En daarna ben je doorgegroeid naar de regionale omroep, RTV Noord-Holland, waar jullie in het verleden geloven. Zeker, ik heb allebei gewerkt. Oud collega's. Ik heb een fragmentje gevonden van een radioreportage van jou van RTV Noord-Holland. 2007, door ernstige droogte heeft de burgemeester van Laren zijn bewoners opgeroepen de bomen water te geven in die plaats. Dus jij ging langs de deuren als een soort sproeipolitie. Hallo, mag ik jullie iets vragen? Ik kom hier namelijk met een boodschap van de burgemeester van Laren. Jij neemt over dus, van de burgemeester. Ja, ik breng even de boodschap van de burgemeester over. De burgemeester van Laren heeft gezegd, omdat het zo droog is, moeten jonge boompjes die net geplant zijn, die moeten wat extra water krijgen 's avonds. Doet de gemeente dat niet dan? Ja, de gemeente zegt... Brandweerauto is daarvoor. Ja, de gemeente is ook bezig met brandweerauto's. Maar ook bewoners die moeten eigenlijk jonge bomen voor de deur. Daar vragen, want ik kan niet lopen daar naartoe. Ik weet niet hoe ik daar een emmer naartoe. En deze bomen, die staat hier zeg maar bij jullie voor de deur. Geeft u die zelf water? Ja, die geven wij zelf water. Hoe vaak? Nou, ik krijg twee keer in de week twee grote gieters. Is hier een beetje het zaadje geplant voor wat jij later als jakhals ging doen? Ja, wel een beetje eigenlijk, ja. Ja? Ja, ja, god ja. Ik heb ontzettend leuke tijd gehad bij de regionale omroep. Ik heb ook bij Omroep Flevoland nog gewerkt en bij RTV Noord in Groningen en bij Noord-Holland. En ik hield en ik houd heel erg ook van het kleinschalige. Weet je wel, namens de burgemeester even aanbellen bij de mensen. Ja. Allemaal grappig eigenlijk. En wat vind je daar zo leuk aan? Ja, weet ik het gewoon. Het is het gewoon kneuterige. Ja, een beetje kneuterig en heel direct of zo. Ja. En En wat is het belangrijkste wat jij hebt geleerd daar? Bij de lokale omroep? Ik ben zelf ook bij de lokale omroep begonnen. Daar ben ik over mijn verlegenheid heen gekomen. Dat ik elke dag straatinterviews ging doen. Van die voxpopjes. Ja, heb ik ook heel veel gedaan. Dat is ideaal om van je verlegenheid af te komen. Dat werkte bij mij. Is er ook zoiets wat bij jou persoonlijke groei heeft teweeggebracht? Ja, nou, de charme van een regionale omroep vind ik altijd dat het klein is en dat je dus heel veel doet. Dus ik heb live radio gedaan. Ik heb tv-verslaggeving gedaan, langere reportages. Ik heb zelf nog een hele tijd camera gedaan, weet je wel, cameo gedraaid. En dan ruik en doe je dus aan heel veel verschillende dingen en genres en zo. En dan kom je op een gegeven moment toch een beetje tot je eigen stijl. Ja. Nou, wat volgens mij een genre op zich is geworden, is een van jouw parels bij RTV Noord-Holland. Zelfs ooit genomineerd geweest als tv-moment van het jaar bij Matthijs van Nieuwkerk. Die vele reportages die je hebt gemaakt met Eurokok Martin. Ja. Dierbare vriend van je, inmiddels helaas overleden. Ja, moet ik hem even omschrijven? Dan zou ik toch maar zeggen, ja, de meest vieze kok uit de culinaire wereld. Mag ik hem zo omschrijven? Helemaal, ja. En man met het hart op de tong. Ik ga een gehaktbal kiekeboe maken. Wat hebben we allemaal nodig voor een gehaktbal kiekeboe? Nou, zout en een eitje. En gehakt natuurlijk. Hè? Ja, en gehakt. Dat weten. Ja, hoe kan je nou gehaktbal zonder maken zonder gehaktbal? Ik heb wel vuile nagels, maar die worden vanzelf wel schoon in het gehakt. Hij ligt gezopen gisteren. Zit er ook al een ei bij? Ja, dat ei, dat kan je toch zien, ei. Nee hoor, ik ben niet zo, echt niet. Ik ben zo in mijn nopjes. Wacht even, doe je nou dat ei? Ja, dat gekookt. In die gehaktbal? Ja. Ben je klaar met die camera? Zo, de mythe erop. Kom maar meteen weer binnen. Hoor. Ja, zo, kom maar weer. Oké. Gehaktbal kiekeboe. Hé, hey, nou... Wat nou weer? Nou zijn er drie. Oh ja. Nou, was zeker. Ja, dat was een beetje jullie stijl, hè? Ja. Hij was belangrijk voor jouw ontwikkeling als programmamaker, heb je wel eens gezegd. Ja, heel belangrijk. Want met Martin had ik... kijk... Ik kon heel goed overweg met Martin, maar dat was ook een hele moeilijke, chagrijnige man. Maar echt ook? Ja, echt ook. Ik ging ook heel veel privé met hem om. Hè. Op een gegeven moment zaten wij gewoon ook in de twee avonden per week gezellig in de Jordaan te drinken. Maar omdat Martin moest wel heel streng geregisseerd worden. Dus weet je wel, het is eigenlijk het oogt allemaal heel los. Maar het is best wel strak gemonteerd en geregisseerd. En ik ontdekte eigenlijk met die Eurokok voor het eerst dat ik echt een programmaatje helemaal kon kneden. De manier zoals ik het graag wilde. Dus voor mij is dat heel belangrijk geweest. Want dat heb je dan geleerd, dat je regie moet nemen als programmamaker? Ja, dat je ergens dat je vooraf eigenlijk moet bedenken hoe het gaat worden ongeveer. En veel grappen en scènes en zo, die bedacht ik eigenlijk al aan de voorkant. De kunst van tv, vind ik, en van radio maken, is eigenlijk dat je het heel strak voorbereidt. En als je het heel strak hebt voorbereid, dan pas heb je ruimte om ook dingen op te pakken die daar niks mee te maken hebben. Mm-hmm. Om eigenlijk te zorgen dat dit gebeurt ook nog en dat gebeurt ook nog. Ik vind eigenlijk dat het altijd een 7 moet zijn of een 7,5. En als je dan iets extra's erbij pakt, dan kun je echt een 8 of een 9 maken. Ja, ja. Want Erik Dijkstra, die ongepolijste kant van hem, hè, dat rauwe, dat een soort lak hebben aan comilfo. Is dat iets wat jou aanspreekt in hem? Ja, heel erg. Dat vond ik het mooie van dat programma. Kijk, dat programma werd heel populair ineens. En vooral onder studenten. Nou ja, die luisterden en die keken normaal gesproken niet naar Radio Noord-Holland. Nee. Maar toen in één keer wel. Ja, en werd het kwam een hit. Omdat het zo vreselijk ordinair was. En het was natuurlijk ook heel vaak te zien bij de tv draait door, de wereld draait door. En ik ben daardoor, uiteindelijk hebben die mensen bij de wereld draait door gezegd van, wie is toch die jongen die dat maakt? Ja. En vervolgens kwam ik daar terecht. Ja, als Jakhals, ik noem het net al eventjes, 2008, toen begon je daar. Weet je nog wat je allereerste Jakhals-reportage was? Volgens mij was dat een reportage over Café Mandje. Ja. Een homocafé aan de Zeedijk. En Henk Krol was daar nog bij, herinner ik me nog. Ja, Joop Braakhekker was er nog bij. Ja. En laten we even luisteren hoe dat klonk dan. Vandaag duik ik in de roemruchte analen van Café Het Mandje. Was voor de homo-emancipatie wel een belangrijk café, hè? Absoluut. Ik denk dat het misschien wel het oudste café is waar homoseksuelen kwamen. Wordt er hier nog gesopen? Ja, Jopie, jij bent toch op dieet? Je krijgt gewoon een vol glas bier. Kom hier. Hoppa. Ik dacht, Sodom en Gomorra, ik ga er nu naar binnen. Ja, je kwam hier binnen, het was gewoon een heel gezellig, leuk café. Heb je wel eens een slippertje beleefd hier in een mandje? Nee, dat niet, dat deed ik thuis. Was ik een beetje een tegenvaller, of niet? Ja, ik denk dat diep in mijn hart een beetje een tegenvaller. Zat u zo wel eens iemand in de billen, zoals ik bijvoorbeeld nu ben? Ja, maar dat voel ik niet, want daar ben ik gewend. Maar... Ja, ik heb daar destijds enorm van genoten. Maar ik moet wel zeggen, als ik het zo terugluister, Erik, dan zit wel een blik clichés wat open wordt getrokken. De Village People, ja. De analen. Dat klopt. Maar ik weet nog, in mijn beginperiode bij De Wereld Draait Door, bij de Jakkalsen, ik kwam daar toen nieuw bij. En ik leerde Frank toen kennen. Evenblij. En Frank Evenblij, mijn gewaardeerde vriend en collega. En kijk, wat Frank heel goed kon, die maakte eigenlijk een filmpje met niks. Hè. Die kon bijvoorbeeld, was Martijn Krabbe jarig, dan kocht Frank een opblaasbare taart en die ging daar naartoe. Dus er waren veel filmpjes met BN'ers en zo vooral. En met de grap die erin zat. Dus ik deed dat ook aan het begin. Maar ik dacht na een aflevering of 5 of zo. Ik dacht van ja, dit is niet mijn stijl. Dit is niet mijn handtekening. Dus wat ik eigenlijk zelf in die Jakkalsen heb gebracht, is dat ik er eigenlijk wat meer journalistiek in bracht. Begrijp je? Ik ging naar Den Haag. En ik maakte ook reportages over dingen waarvan ik vond dat die aandacht verdienden. En zijn de Jair Verwerda's van deze wereld dan eigenlijk een soort opvolgers van jouw stijl? Nou, een beetje. Kijk, in die tijd kreeg je ook Rutger, ging dat ook doen voor geen stijl. Dat ontstond een beetje in dezelfde tijd eigenlijk. Want mensen zeiden dan weer van, ja, je imiteert Rutger. Dat is niet zo, want ik was toen ook al in Den Haag en zo. En ik deed niet alleen dat. Ik vond het gewoon belangrijk dat wij, en dat deed ik ook in samenwerking met de redactie, ik sloot veel meer aan dan Jakkalsen voor mij deden, bij die redactie. Ja. Dus we hebben vandaag 4 grote nieuwsitems. Dit item kan niet in de studio komen. Daar gaat Erik dus naartoe. Begrijp je? Dat kan ook een nucleaire top zijn. Of een en wat is dan jouw handtekening? Dat het met nieuws te maken heeft. Dat het een journalistieke basis moet hebben. Ja. Maar, en dan is de, het is een journalistieke basis. En wat is dan jouw invalshoek? Ja, mijn invalshoek was dan bij de Jakkalsen. Dat ik natuurlijk iets maakte wat wel journalistiek was. Maar ook een ongepaste vraag in werd gesteld. Een beetje stout. Ja, een beetje een stoute vraag. Of een hele brutale vraag. Of een hele, een vraag waarvan je denkt van dat durft eigenlijk niet op te stellen. Ja, ontregelend. Ja. En het moest schuren ook. Hè? Ik bedoel, het moest altijd een beetje schuren. Ja. Klopt dan de legende dat als Matthijs van Nieuwkerk op de tafel tikte na jouw reportage, dan was hij tevreden? Of, ja, dat werd altijd gezegd. Ik moest er altijd om lachen. Er werden altijd aan de gezichtsuitdrukking van Matthijs werden altijd allerlei dingen ontleend of zo. Hoe die keek. Maar vaak was Matthijs ook wel eens bezig met wat is het volgende onderwerp eigenlijk. En die, helemaal niet geluisterd. Die, maar was daar stress over bij jullie, hoe hij keek? Een beetje. Omdat Matthijs, de eindredacteur, ook op een bepaalde manier was. Kijk, in de jaren dat ik bij De Wereld Draait Door werkte, was Djoeke de eindredacteur en Matthijs eigenlijk ook. Eigenlijk deden ze dat met z'n tweeën. Ja. Dus ik vond het net zo belangrijk dat Djoeke tegen mij zei, goeie reportage, goed gedaan. Ja. Zullen we eens even horen van Suze hoe het gaat met jouw club? Heel graag. Ja, Twente. Ja, er is nog niet gescoord hier. De wedstrijd is redelijk in evenwicht. Beide teams hebben geen enorme kansen gekregen. NEC nu even in balbezit op eigen helft. Daar wordt de bal verloren en dan moet de voorzet gekomen. Wordt teruggetrokken op Flap, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En dan kan Schöne wegwerken richting Tafsan. Maar dan wordt de bal weer verloren. Twente nu weer aan de bal, gaat naar de rechterkant. Naar Troepé, die rechtsback die graag mee opkomt. Maar die kan het tempo niet maken en die zoekt dan de oplossing terug. Naar Hilkes, zijn centrale verdediger. Die ook weer de oplossing verder terugzoekt. Sadilek nu net over de middenlijn voor Twente aan de bal. Die zoekt eventjes, kijkt naar de linkerkant. Oosterwolde, die linksback die ook graag mee opkomt. Die kijkt even en dan moet er een voorzet komen. Die is hoog en makkelijk te verdedigen voor NEC. Maar daar maakt El Karouani toch wel een corner van. En dat is zonde, want dat was absoluut niet nodig geweest. Misschien werd hij niet gekozen, maar hij had alle ruimte om die bal goed te verwerken. Maar kopt hem dan over de achterlijn. En dus is daar de eerste corner van de wedstrijd voor FC Twente. En dat betekent dat Limnios richting de cornervlag loopt. En hij wordt daarbij gestaan door Sadilek, die ook vaak de corners neemt. Dus die kan voor de korte corner gaan vandaag. Dat gebeurt dan ook. Sadilek wordt nu aangespeeld. En dan kan hij misschien wel gaan schieten. Dat is een pogingtje, moeten we misschien zeggen. Meter of 4 over het doel. Geen grote kans hier nog. Dus rustige wedstrijd eigenlijk. Teams zitten nog een beetje af te tasten. Het is de 32e minuut hier, Twente 0, NEC 0. Erik Dijkstra, in de snelle vragenronde, in het begin van dit programma ook wel de perskaart genoemd, vroegen we je te kiezen tussen Bureau Sport of Per Seconde Wijzer. En je na een beetje twijfelen uiteindelijk toch Bureau Sport? Ja, omdat ik Per Seconde Wijzer heel erg lief heb en ik vind dat fantastisch om te doen. Maar Bureau Sport is voor mij echt, dat is echt mijn kindje van Frank en van mij. Ja. En je hebt nu de radioversie natuurlijk. Ja. Ik herken er een beetje Spaan en Vermegen in. Ja, dat klopt wel een beetje. De radioversie gaat wel eens gaat verdwijnen. Ja. En dat is Dat is gewoon eigenlijk best wel kut. Ja. Ja, ja. Dus daar baal ik van. Maar goed, we hebben dat programma altijd met heel veel liefde gemaakt. Eerst op tv, op radio nu. Dat gaat dan straks verdwijnen. Maar we gaan wellicht door als podcast, daar zijn we mee bezig. We gaan straks het theater in en zo. Dat is wel echt, weet je, kijk, per seconde wijzer. Dat is natuurlijk, ik stap ook op een trein die al een behoorlijk aantal jaren op de rail staat. Hè. En, bij Bureau Sport zit ik zelf in de stoomlocomotief, zou ik maar zeggen. Ja. We vroegen jou ook nog welk interview met een sporter indruk op je had gemaakt. En je zei Tom Dumoulin. Ja, Tom Dumoulin vind ik een heel fascinerende sporter. Omdat hij altijd zo twijfelachtig is en ook durft te twijfelen. En dat is iets dat is eigenlijk zo zeldzaam in die sportwereld. Waarin mensen altijd maar meteen een antwoord paraat hebben. En denken alsof ze het helemaal achter staan. En je ziet eigenlijk pas, dat vind ik ook fascinerend, de laatste paar jaar dat sporters openhartiger worden over hun geestelijke gesteldheid. En ik vind Dumoulin daar echt een voorloper in. Die ook openlijk durft te twijfelen. Durft te zeggen, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Ik ga misschien wel een tijdje stoppen. Ja. Vind ik heel mooi. Nou, je hebt hem onder andere ontmoet voor de tv-versie van het Bureau Sport. Onder andere heb je een cursus tijdrijden van hem gekregen. Dit is jouw fiets. Kan ik er ook op? Heel even dan. Wat staat het zadel hoog, man? Het ziet er al wat amateuristisch uit. Ook het beenhaar trouwens. Oh. Ja, maak hem maar kapot hoor. Ja, nee hoor. Ik voel nu ook al een lichte pijn in mijn zak. Kan dat? Dat komt omdat je te hoog zit. Maar goed, eerst dit dus 10 minuten. Ja, 10 minuten. Ja, je gaat al terug naar de 400. Godverdomme, dat is 300, kom op. Het moet terug omhoog. Ja. Ja, je bent. Nee, het wordt helemaal niks meer. Is die minuut al voorbij? Nee, we zijn op de helft. Je bent 200 watt aan het duwen. We zijn nog niet. We hebben nog iets meer dan een half uur. 40 minuten, maar ja, dit telt niet. We moeten opnieuw. Ik moet gewoon even een beetje bijkomen. Ja, je hebt wel het juiste beroep gekozen. Nou, het is leuk dat hij natuurlijk meegaat in het verhaal. Dat jij het niet aan kan en dat hij daar een beetje nog wat zout op gooit. Nou ja, weet je, het idee ergens van Bureau Sport is ook dat je het sport op het hoogste niveau, het absolute topniveau, je ziet bijna niet meer hoe goed dat eigenlijk is. Hè? Omdat je kijkt naar allemaal toppers. En Bill Murray die tweette ooit een keer, je zou eigenlijk bij de Olympische Spelen bij ieder onderdeel één normaal mens mee moeten laten doen. Dan kun je zien hoe moeilijk het eigenlijk is. En dat is dit. Want als je als gewone sterveling op zo'n fiets gaat zitten, dan is het alsof je op een paard gaat zitten, weet je wel. En als je dan probeert om die vermogens te trappen, dan zie je pas hoe ongelooflijk veel kracht dat eigenlijk kost. Dus bij Bureau Sport was dat ook altijd een onderliggend ding. Het is een beetje grappig, je ziet de sporten van de andere kant, maar je begrijpt ook beter hoe hoog dat niveau eigenlijk is. Had jij topsporter willen zijn? Ja, eigenlijk wel, ja. En welke sport dan? Ja, wielrennen. Wielrennen. Ik denk dat als ik jong genoeg begonnen was, in die jaren werd er nog wel flink doping gebruikt. Iets waarvan ik ook nooit vies ben geweest. Dan had ik misschien wel een heleboel klassiekers gewonnen, ja. Nou, vertel eens. Nee, maar dat is wel. Ik denk dat het voor veel mensen zijn die in de sportjournalistiek werken, dat ze eigenlijk stiekem zelf een sporter hadden willen zijn. Ja. Nou maak jij natuurlijk ook een heleboel programma's over geschiedenis, ja. Erik Dijkstra. Hey, ik bedoel, je hebt een serie gemaakt over Che Guevara. Ja. Ook over roofkunst, waarin je op zoek ging naar de oorsprong van 4 koloniale kunststukken. Waarover je zei, ja, als er iets is van melancholie in programma's, dat is wel een soort rode draad door de dingen die ik doe. Wat is de melancholie? Wat is daar voor jou zo boeiend aan? Ja, nou ja, melancholie. Heb ik daar ooit gezegd, ja? Ja. Ja, nee, ja. Bij veel van waar ik interesse in heb, speelt melancholie een rolletje. Ja, omdat ik altijd wel een soort van verlangen heb naar iets wat voorbij is. Dat. En wat ik gewoon wel heel belangrijk vind, is dat de programma's waar ik mee werk, ik moet wel ergens het gevoel hebben dat het toe doet. Weet je wel dat je iets maakt waarvan je denkt van ja, dat doet het toe. Dat gaat ergens over. Roofkunst vind ik echt een heel belangrijk thema waar we over moeten praten met elkaar. Die serie over Che Guevara, die ging natuurlijk over, dus gaat over de geschiedenis van Che Guevara, maar het gaat ook over hoe ziet het er nu uit in Zuid-Amerika. Wat is daar nog over van het revolutionaire elan? Waarom komen mensen wel of niet in opstand? Ja. Weet je wel? Is dit toch weer dat wat jij van huis uit hebt meegekregen? Mensen toch een beetje, ja, bijspijkeren, dingen leren. Ja, mensen, ja, misschien wel verheffen. Hè? Dat vind ik geen vies woord, hoor. Nee. Maar het gaat me ook om dat je iets maakt wat ertoe doet. Dat vind ik belangrijk, weet je wel. Dat er moet ergens een drive zijn dat je denkt van ja, ik kan hier naar kijken, ik kan ook niet kijken. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar ik vind dat je, als je kijkt, moet je denken van waarom wordt dit programma nou gemaakt? Ja, omdat dit een belangrijk thema is. En omdat ik het ook, en met mij velen, want jij zegt, ja, jij hebt gemaakt. Dat is natuurlijk allemaal met hele teams zitten erachter van regisseurs en zo. Veel te veel mensen om op te noemen. Maar dat je wel gewoon met elkaar bedenkt van, dit is belangrijk en hier willen wij nu even een lichtje op zetten. Ja, want jij zei een programma wat jouw favoriete programma was, Extra Time Course. Extra Time Koers. Oh, koers. Ja, ik hou erg van wielrennen. Wat is het? Welk programma is dat? Nou, dat is echt heel niche, hoor. Dat is een praatprogramma op de Belgische televisie waarin het gaat over wielrennen. Dat is eigenlijk voetbal inside, Veronica inside met Johan Derksen. En komen dan over wielrennen en dan op niveau. Ja, en dan denk je, oh, lekker. Ja, dat vind ik echt een verheerlijk programma, vind ik dat. Dat is echt verstand op nul en dan gaat het alleen maar over wielrennen. Ja. Kijk, ik kijk zelf beroepsmatig heel veel sport, live sport. Ik kijk veel talkshows, ik volg het nieuws en zo. En ik hou erg van reisseries op NPO 2. Dat vind ik allemaal prachtig. Ja. Van Ruben de Lauw tot, noem maar op, al die mensen daar. Je had nog een paar leuke toetjes, hè? Ja, want ik zit dan de hele week in het archief af te struinen naar leuke dingen van Erik Dijkstra. En dat wordt dan onderschat. Maar het is echt goede onderzoeksjournalistiek die ik hier verricht, hoor. Want ik ben toch iets tegengekomen. Ja, dan moet je straks even uitleggen hoe dat zit. Want er is iemand in het Sinterklaasjournaal die grote gelijkenissen met jou vertoont, Erik. Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Aan deze weerman hadden we ook niet veel. Goedenavond. Jan Boerenfluitjes maakt het weer leuk met elke dag een gezellige spreuk. Ja, dat is heel fijn. Dat is dubbel, hè? Snapt u? Jan Boerenfluitjes maakt het weer leuk. Nou, vertelt u ons nou maar eens of die mist blijft hangen op zee. Dat willen we weten. Dat weet je maar nooit. Of zoals we in Leuteren zeggen, vangen de vissers meer haring dan griet, dan wordt het mistig. Maar soms ook niet. Weet je, ik had het laatst. Ik werk gewoon al 20 jaar in de mediawereld. Dit is de meest dankbare klus die ik ooit heb gedaan. Dat snap ik, ja. Ik heb het een aantal jaren gedaan en ze mogen me ieder moment weer bellen. Ik heb tijden gehad, dan fietste ik langs schoolpleinen waar 's ochtends kinderen stonden. Er riepen gewoon 300 kinderen, daar is die, daar is die, weet je wel. Dat is echt geweldig. En het mooie is, bij kinderen, er zit niks tussen. Ja. Want ik vind, kijk, het is soms lastig als je op tv bent en mensen vinden er wat van. Dus je krijgt ook wel eens iemand die zegt, wat jij doet vind ik echt helemaal kut. Ja, nou, dat mag. Iedereen mag dat zeggen. Maar kinderen, die zijn heel direct. En ik heb in die hoogtijdagen van Jan Boerenfluitjes, daar stond ik gewoon op lagere schoolpleinen, stond ik gewoon voor de komende 10 jaar het weer te voorspellen, weet je wel. Gewoon handtekeningen uitdelen, dat werk. Ja, volgens mij ga jij echt ontzettend lachend door het leven ook, hè? Nou ja, ik ben wel een optimistisch mens. Dat is wat anders dan dat ik altijd pret heb. Ik vind wel dat je ik zie wel de zon achter de wolken schijnen. Ja, nou, de humor vooral in de gekkigheid. Ja. Hey, Erik, vanavond ben je ook natuurlijk in je radioprogramma. Ja. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Vandaag ter plekke. In Stadskanaal. Stadskanaal, want wat is daar te beleven vandaag? Nou, dat is vlakbij Ter Apel. Het gaat natuurlijk veel over het COA en de asielzoekers en zo. En ze gaan daar morgen een monument onthullen voor het Stadskanaalster Achterhuis. Dat is een verhaal uit de oorlog waarvan wij eigenlijk vinden dat het te weinig bekend is. Er is een familie in Stadskanaal, de familie Drent. En die hebben in de oorlog 16 onderduikers gehad. En die hebben allemaal de oorlog overleefd. En het bijzondere van het verhaal is dat hun oudste dochter in die tijd, die werkte voor een NSB'er. Dus iedereen dacht dat die familie fout was. Die vrouw werd daarom ook uitgevoerd. En die mensen hadden 16 onderduikers. En er wordt nu een monument, wordt morgen onthuld. Ja. En daarvoor aandacht. Maar dat deden ze op die manier totaal niet. Het was een dekmantel. Ja, precies. Ja. Wauw, interessant. En 2 uur in de auto of zo? Ja, 2,5 uur geloof ik. Het is een flink eindje rijden. Ja. Maar ik vind het ook ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor die regio, weet je wel. Ik zeg van mezelf wel eens, ik ben de ifonier van de streektalen. Maar ik vind het belangrijk dat er ook op landelijke radio aandacht is voor die regio. En niet altijd vanuit Hilversum of Amsterdam. Hup, erop uit. En zo is het. Erik Dijkstra, dank je wel. Yes. De 1000ste per seconde wijzen aanstaande woensdag bij BNNVARA. 8:10 NPO 2. En straks ga ik praten met Kees Rijn van de Hoogband. Het Hof beveelt de gevangenneming van de verdachte. NPO Radio 1. Podcast. Het is een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer-moordzaak. Ik zit al 2 jaar vast. Mag ik dan van hobbel zijn? De meningen buitelen al jaren over elkaar heen. Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat het Michael de J. de moordenaar is? En wie was er nou ook alweer veroordeeld? De boekhouder of de klusjesman? Ik heb gewoon levenslang in mezelf. Ga naar je favoriete podcast-app voor de Deventer-mediazaak. Dat ik niet normaal kan leven. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Dit wordt nooit beter. Dit wordt nooit anders. Wie luistert, weet meer. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk Allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Eén uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. De slotfase van de eerste helft Twente NEC. Hoeveel minuten nog op de klok, Suze? 48 seconden nog. Oh. Het is bijna het einde van de eerste helft hier. Van een wedstrijd waar twee ploegen elkaar in evenwicht houden. Twente iets meer balbezit, maar doet daar niet veel mee. Enige wapenfeitje eigenlijk. Een schot van Daan Rots net naast. Daartegenover stelt NEC net wat grotere kansen dan Okita werd goed weggestuurd. Maar die wachtte te lang met schieten. En daardoor is het nu nog steeds 0-0. Hier in de Goolse Veste tussen Twente en NEC. Zometeen ontvang ik Kees Rijn van de Hogeband, bekend als voormalig clubarts van PSV, als vader van Pieter en als chefarts van NOC-NSF. Hij neemt afscheid. Maar aan het woord pensioen schijnt de 72-jarige van de Hogeband een gruwelijke hekel te hebben. Dus daar heb ik het maar niet over. Eerst nu het NOS Journaal. Vandaag nog komen asielzoekers naar Middelburg. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Zeeland en Drenthe zijn de eerste provincies die per direct extra noodopvang verzorgen voor asielzoekers. Vrijdag deed het kabinet een dringende oproep om per provincie dit weekend 100 plekken te regelen. En de reden is de noodsituatie in aanmeldcentrum Ter Apel, waar mensen op de grond moeten slapen door de grote instroom van asielzoekers. Lokaal burgemeester Chris Simons van de gemeente Middelburg, u maakte gisteravond bekend 250 plekken beschikbaar te stellen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, we hebben gisterochtend het verzoek gekregen vanuit de commissaris van de Koning, die alle Zeeuwse burgemeesters vroeg voor opvangmogelijkheden. Nu hebben wij samen met de eigenaar van Studio 58 waren we al in gesprek om 250 plaatsen te realiseren. Dat is een evenementenlocatie, hè? Over een evenementenlocatie. En dat zou over een week plaatsvinden. En toen hebben we verzocht of dat per direct kon. En dat kon. En toen zijn we aan het werk gegaan om alles te kunnen realiseren. En wanneer komen de eerste 100? Waarschijnlijk eind van de middag. Ik sta nu bij de locatie. En het Rode Kruis is nu de veldbedden aan het klaarzetten. Dus we hebben aan Ter Apel een go gegeven dat de vluchtelingen mogen komen vanavond. Ja, was dat nog ingewikkeld om het op zo'n korte termijn te regelen? Nee, het is fantastisch hoe instanties zoals Rode Kruis, maar ook andere instanties voor het eten, hun medewerking toezeggen gisteravond. Ja, en het wordt ongeveer zoals al in de Zeelandhallen in Goes gebeurd, de opvang. Ja, in eerste instantie met veldbedden. Daarna gaat het COA units plaatsen om dat nog beter in te richten. Voor hoe lang kunnen die mensen daar blijven? Die mensen blijven hier op de locatie voor tenminste een half jaar. In ieder geval dan is dat beschikbaar. En eventueel nog met een verlenging. U gaat er soepel mee om? Ja, wij als Middelburg hebben we wel ervaring met opvang, ook noodopvang. Dus we zijn altijd bereid om, als het echt nodig is, gewoon hulp aan te bieden. Ja, wat vinden de burgers daarvan? Is iedereen er blij mee dat er weer asielzoekers komen? Dat is op dit moment, ja, ik had net nog een gesprek met een mevrouw uit de wijk. En die zegt, wij gaan een soort fundraising organiseren voor kleren en dat soort zaken. Dit soort signalen krijgen we op dit moment behoorlijk. Dus er is echt draagvlak ervoor, voor deze noodopvang. Ik denk dat gewoon echt goed komt. Want u wilt geen mensen in tenten zien, zeg maar? Nee, tenten of op stoelen slapen en alles, dat is onwenselijk. En dan moeten we gewoon de handen in één steken. Nou, vanmiddag dus de eerste waarschijnlijk. Bent u er zelf bij? Staat u ze op te wachten? Dat is even de vraag. Ik vind de opbouw het belangrijkste dat geregeld is. Eind van de middag, als ze komen, dat hangt even of is, dan zullen we ze ook wel ontvangen. Lokaal burgemeester Chris Simons van de gemeente Middelburg, dank. De dodelijke steekpartij in Den Bosch, waarbij gisteravond een vrouw van 20 om het leven kwam, is gefilmd. De verdachte, een vrouw van 21 uit Den Bosch, is gisteren na het incident opgepakt. Volgens de politie waren de vrouwen halfzussen en ze woonden in hetzelfde huis. Verslaggever Raymond Merks van Omroep Brabant legt uit hoe het er gisteravond aan toe ging. Een 20-jarige vrouw die is naar die steekpartij uit het huis gevlucht. Zij is toen bij de buren aan gaan kloppen voor hulp. Maar die hulp die mocht daar niet meer baten. En ze is in dat huis dus bij de buren overleden. En wat wel heel erg opvallend is aan deze steekpartij is dat we weten dat die live gestreamd is op Instagram. Die beelden zijn dus live uitgezonden. En we weten ook dat er een hond zwaargewond is geraakt bij die steekpartij. En de politie wil dat de beelden niet worden gedeeld. Na het live gaan van die beelden zijn er ook screenshots gemaakt. Op die screenshots zijn het overleden slachtoffer te zien. Dit zijn hele nare beelden en ook verschrikkelijk om te zien. Vooral een dringende oproep aan iedereen om ze niet te delen. En de aanleiding voor die steekpartij in Den Bosch is nog niet duidelijk. In Colombia is een van de belangrijkste kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. De autoriteiten zochten al jaren naar drugsbaron Dairo Antonio Usuga. Hij was de leider van een drugsnetwerk met 1200 bendeleden. En hij werd ook van heel veel misdaden verdacht, zegt Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. Een man die inderdaad al jaren wordt gezocht. 122 arrestatiebevelen tegen hem. 2 uitleveringsverzoeken vanuit de VS wegens, noem het maar op, moord, ronselpraktijken, criminele organisatie, terrorisme, illegaal wapenbezit, drugsmokkel. En ook, niet onbelangrijk, moord op sociale leiders, mensenrechtenactivisten. Komt door iedereen die in de weg loopt bij zijn drugsmokkel. Er is dan ook vreugde bij de Colombiaanse regering dat die man nu is opgepakt. De president van Colombia die klopt zichzelf natuurlijk op de borst en zegt dit is de belangrijkste drugsvangst van de eeuw en vergelijkbaar met Pablo Escobar. Ja en nee, hij was inderdaad wel de meest gezochte persoon op dit moment. Pablo Escobar was natuurlijk wel iets emblematischer en ook internationaal bekender vanwege een enorme hoeveelheid moorden op belangrijke personen die hij in die periode pleegde. En natuurlijk ook vanwege de enorme hoeveelheid drugs die hij smokkelde. Deze man, ook belangrijk, en ik snap die president wel, maar tegelijkertijd, hij is niet de enige. Dus het is niet zo dat we nu een einde gaan zien aan de Colombiaanse drugsmokkel. Zometeen wordt op Schiphol de derde repatriëringsvlucht met vakantiegangers uit Marokko verwacht. Er kunnen bijna 190 mensen mee. En morgen komen er 3 van die vluchten uit Marokko. Voor de westkust van Canada staat een containerschip met chemische stoffen in brand. Vrijdag, onderweg naar Vancouver, kwam het schip in zwaar weer terecht en vielen 40 containers in zee. 5 bemanningsleden zijn nog aan boord. Een casino in Las Vegas heeft een deel van zijn Picasso-collectie verkocht. Het waren schilderijen en andere werken. Opbrengst 85 miljoen euro. Het casino wilde plaatsmaken voor andere kunst. Het NOS-journaal. Hans Mulder heeft de Jan Wolkersprijs gewonnen. De prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek. Werd vanochtend bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels hier op deze zender. Jan Wolkersprijs 2021 gaat naar, tromgeroffel, de ontdekking van de natuur van Hans Mulder. Ik ben niet alleen blij en trots, maar ook verbijsterd. Ik vind het zo fantastisch. Ik heb er bijna geen woorden voor. Mulders boek De Ontdekking van de Natuur dus gaat over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in ontdekkingen over de natuur tussen de 16e en de 20e eeuw. Bijvoorbeeld Antonie van Leeuwenhoek, die bouwde een microscoop en ontdekte daarmee bacteriën. De winnaar, Hans Mulder, krijgt een geldprijs van €5.000. De 40e marathon van Rotterdam heeft een Europees record opgeleverd. De Belg Bachir Abdi won in een tijd van 2 uur 3 minuten en 35 seconden. En daarmee was hij ruim 40 seconden sneller dan het oude record. Ja, heel blij. Ik heb reden waarom ik deze wedstrijd gekozen heb, is voor mij heel simpel. Het is een thuiswedstrijd. Het voelt aan als thuiswedstrijd. En die thuisvoordeel had ik vandaag. De toeschouwers waren gek. Op bepaalde stukken was ik echt doof bijna. Roept ze mij na, schroeven ze allerlei dingen en ja, dat motiveert ze mij gewoon. Ik krijg echt kippenvel en ik moest gewoon iets terug doen en dat was hier thuis winnen. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Bashir Abdi, Roy Hoornweg werd de beste Nederlander in een tijd van 2 uur 16 minuten en 37 seconden. Dan is het de laatste dag van de WK baanwielrennen in Roubaix in Frankrijk. Met het koningsnummer bij de mannen, de individuele sprint. Sebastian Timmerman, bij de Olympische Spelen was het een Nederlands onderonsje. In de finale, is dat nou weer zo? Nou, dat kan nog wel. Maar Jeffrey Hoogland moet wel het een en ander recht zetten. Want hij verliest zojuist in de eerste run van de halve finale van de Duitser Stefan Buttetjer. Is de wereldkampioen van 8 jaar geleden. En sindsdien is de Duitser sinds 2013 vooral van de ene naar de andere blessure gehobbeld. Maar Buttetjer maakte een goede indruk en hij verraste op ruim 2 ronden van het einde. Zijn sprintrun duurt 3 ronden van 250 meter. En Buttetjer ging dus al heel vroeg aan, verraste Hoogland op 2 ronden voor het einde. En Hoogland wist het verschil, het gat dat Buttetjer wist te creëren, niet meer dicht te rijden. Kortom, Jeffrey Hoogland, winnaar van het Olympisch zilver, moet dadelijk nog een keer, moet 2 keer winnen van Buttetjer om de finale te bereiken. Staat dus met 1-0 achter in die best of 3 halve finale. Terwijl de Olympisch kampioen Harry Lavrijsen, 24 jaar jong uit Luik-Schestel, met gemak won van Sébastien Vigier, generatiegenoot van Harry Lavrijsen. Want ook de Fransman is 24 jaar, rijdt natuurlijk voor eigen publiek. Viel ook aan, maar Lavrijsen kwam er in de laatste bocht toch makkelijk omheen. Dus Harry Lavrijsen staat met 1-0 voor in zijn halve finale. Jeffrey Hoogland met 1-0 achter. Hij moet het komende uur aan de bak om weer een Nederlandse finale te veroorzaken in Roubaix bij het WK. Ja, wat gebeurt er verder vandaag op deze slotdag? Verder gaan we kijken naar de Keirin, dat is de groepsprint. Bij de vrouwen zien we onder andere de comeback van Laurine van Riesen, die zo hard onderuit ging tijdens de Spelen van Tokio. Shanna Brasmennings doet daar ook aan mee. En we krijgen de Kirsten Wild op de puntenkoers. Dat is haar afscheidsonderdeel, want ze rijdt voor het laatst mee op een WK op de baan. Sebastian Timmerman, straks horen we hem weer vanaf 2 uur in een bomvolle langs de lijn. En natuurlijk ook nog meer sport, zometeen in de perstribune. Het is nu 11:11. Het weer eerst nog zonnig en droog. 12 tot 15 graden is het bij een matige zuidenwind. Morgen bewolkt en buien en dan wordt het maximaal 14 graden. Jan, dankjewel. Door naar de weg naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Wordt op een aantal plaatsen aan de weg gewerkt, onder andere bij Den Bosch. Daar is de hoofdrijbaan in zuidelijke richting dicht. Dat leidt tot file op de A2. Vanaf Kerkdriel tot Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum heeft de brug even opengestaan bij Gorkum. Daardoor is er vanaf Nieuwendijk nu 20 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn al het hele weekend file tussen Heerden en Apeldoorn-Noord. De vertraging is daar flink opgelopen, die is 40 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege werkzaamheden. NPO Radio 1. Max. Elke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Vooral hier, nee, op het hoofd. Oh. En dan is het 4-0. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Na ruim 11 jaar nam Kees Rijn van den Hogeband afscheid als chefarts van het Olympisch Comité. In die tijd was hij verantwoordelijk voor de fysieke ondersteuning van alle topsporters tijdens de winter- en de zomerspelen. Bij de laatste Spelen in Tokio, waar zijn zoon Pieter van den Hogeband chef de mission was, heeft hij zich overigens bewust op de achtergrond gehouden. Hij zit hier tegenover mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Vanmiddag Ajax, PSV. Jij bent zo'n beetje een kwart eeuw teamarts geweest bij PSV. Straks naar de arena? Nee, daar heb ik helaas geen kaartje voor. Ik ga voor de buis, maar het is spannend. Heel spannend. Ja, Ik heb er vannacht nauwelijks van geslapen. Oh, ja, echt waar? Zo begaan ben je nog met die club? Absoluut, in alles. Ja. En dan slaap je gewoon slecht? Ik slaap wel slecht, ik word wel eens wakker van dat soort dingen. We hadden net Monaco achter de rug. Het was natuurlijk ook een drama in die laatste minuut. Ja, en dan moeten we naar de arena. Maar ik krijg bijna niet door mijn strot. Ik ben heel erg goed Ajax op dit moment. En wij hebben dan ook nog twee van onze toppers die niet meedoen. Dus we kunnen aan de bak. Ja. Ja, vanmiddag dus die wedstrijd. Op dit moment is FC Twente NEC gaande. Dat wil zeggen, er is rust nu en de ruststand daar is 0-0. En we hebben natuurlijk Ron Vergouwen. Ieder tweede uur van de perstribune heb jij een mooi overzicht. Ja, dan sluiten we het uur af, maar ook een beetje de mediaweek, hè, met het radio- en tv-moment van de week. En ik wil toch ook weer eens eventjes onze luisteraars in het zonnetje zetten. Want ja, dankzij hen hebben we die leuke radiobloopers altijd natuurlijk. Die ze sturen via blooper@omroepmax.nl. En er zitten weer een paar pareltjes tussen. Ja, je had een heleboel zei, hè? Ja, het is te veel. Het is te veel. We vallen er altijd weer over de rand. Maar de allerleukste hoor je zo meteen. Goed zo. De perstribune van Max. De perskaart. Kees Rijn van den Hogeband, geboren op 6 juni 1949 in Bandung, Indonesië. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit zie ik als mijn belangrijkste nalatenschap als bondsarts van NOC-NSF. Dat we er in 10 jaar in geslaagd zijn om een heel stevig medisch netwerk in Nederland neer te zetten, wat 24/7 beschikbaar is voor onze topatleten. Dit was de meest leerzame periode in mijn carrière. Ja, als je je studentenperiode ook meetelt in je carrière. Ja, dat was in mijn derde jaar. Ik was 20 jaar oud. En ik werd de prezus van het kroegbestuur van mijn studentenvereniging. 1000 leden. Nou, toen moest ik echt aan de bak, hoor, kan ik je vertellen. Dit vind ik een van mijn betere eigenschappen. Nou, als ik iets van plan ben en vind dat ik daarvoor moet gaan, dan ga ik er ook voor. En daar ben ik gewoon meedogenloos in. Ja of nee, ik was ook graag zelf topsporter geweest. Nee, die illusie heb ik al vroeg begraven. Want ik deed aan voetballen en ik deed aan waterpolo. En beide was ik volstrekt talentloos. Maar ik heb het wel met heel veel plezier gedaan. Dit moment in de operatiekamer zal ik nooit vergeten. Ja, dat was eigenlijk al voordat ik chirurg werd. Dat was toen ik co-assistent was. Toen kwam ik opeens achter dat op twee verschillende OK's de patiëntverwisseling had plaatsgevonden. En dat er dus op de ene lag een patiënt die aan zijn maag geopereerd moest worden en de ander aan zijn dikke darm. Ik had ze allebei, zoals dat heet, gestatust van tevoren. En opeens zag ik de naam. Ik denk, dat klopt niet. Dus toen heb ik paniek geschopt, gelukkig. En toen wel nog net op tijd de hele zaak omgedraaid worden. Zo. Dit had ik graag anders gedaan in mijn leven. Ja, er zijn veel dingen in je leven die je anders gedaan zou hebben. Maar vooral de eerste periode in mijn opleidingstijd in Maastricht, onder leiding van de eminente professor Greep, die wel heel veel druk op je zette, heb ik heel hard gewerkt. En zo hard gewerkt dat ik soms heel erg weinig aandacht aan mijn kinderen heb kunnen besteden. Daar heb ik spijt van. Ja of nee, ik zou met mezelf bevriend kunnen zijn. Wel met het soort mensen, dat ben ik ook. Met het soort mensen zoals ik, die ambitieus zijn, die ergens voor gaan. Daar wil ik graag bij horen. Hier heb ik nu eindelijk tijd voor. Ja, voor mijn kleinkinderen. Dat is, ik zou je zeggen, dat is fantastisch. Er hing op mijn op de wc van mijn zwager hing een spreuk. En er stond op, als ik had geweten hoe leuk kleinkinderen waren, was ik nooit aan kinderen begonnen. Ja, die is leuk. Dit kan ik leren van mijn zoon Pieter. Heel veel. En steeds meer. Pieter is rustig, is beschouwend vaak heel veel dingen. Terwijl ik natuurlijk er nogal eens wat uitflap tot zijn grote nijd. Ik kan heel veel van hem leren. Hij heeft het moeilijk met mij. Met deze PSV-speler had ik een bijzondere band. Barry van Aarden. Altijd, dat was fantastisch. Barry, onze rechtsback, legendarische rechtsback. Barry was een soort kind voor mij. Daar heb ik zo verschrikkelijk plezier mee gehad. Die belde bij wijze van spreken op als hij een nieuwe kast ging kopen om me te helpen uitzoeken. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Oh ja, was die band met Barry van Aarden? Ja, die is heel groot. Barry was een fantastisch jong. En die ken ik al van heel jongs af aan bij PSV. En ja, daar bouw je een band. Dat is tegenwoordig ook zo moeilijk, hè? Als clubarts zie je een speler 1-2 jaar en dan zijn ze weg. En Barry heeft zijn hele carrière bij PSV gevoetbald. Dus dat was een onderdeel van PSV. Ik zie hem nog heel vaak. Ik spreek hem ook nog heel vaak. Ik weet precies hoe het met hem is. Met zijn vrouw, het is kinderen. Daar heb ik echt altijd een hele grote band mee gehad. Beeld hij nog steeds als je een kast gaat kopen? Nee, maar zodra ik de bestuurskamer van op PSV binnenkom en Berrius begint hij al te roepen. Hé, Doc, ben je er? Ja, fantastisch jong. Het is zo grappig, want ik hoor je praten en ik kijk naar je en ik denk, jeetje, wat lijkt Pieter van Hogeband, jouw zoon? Wat lijkt hij op zijn vader? En ook qua stem. Ja, dat laatste hoorde ik ook, want ik had een leverancier aan de telefoon en die heeft 10 minuten gedacht dat hij Pieter aan de telefoon had. Dus blijkbaar heb ik dezelfde stem. Dat weet ik niet. Dat kan je van jezelf niet horen. Dat ik op hem lijk, hoor ik ook heel erg vaak. Karakterologisch denk ik wat minder. Ja, dat hebben we net gehoord. Ja, mijn jongste zoon heeft wat meer van mij weg. Ja, Robert. Die is wat extraverter. Ja, die wilde nog wel eens inrammen. Ja, erin rammen. Ja. Op wat voor manier? Nou, nee, gewoon Robert is actief. Zit er bovenop, is minder beschouwend dan zijn broer. Ja, maar ik hou van allebei. Het is wel grappig, want je zit hier tegenover mij. Er komt echt een brok energie, die studio, binnen. Hè? Dankjewel. Ja, dat is zo. Oh, nou, fijn te horen. Ik vroeg wat een leerzame periode in je leven was. En toen zei jij prezes van de kroegcommissie van de studentenvereniging. Welke studentenvereniging was dat? Ik was lid van USR in Utrecht. Een grote gemengde studentenvereniging. Een tegenhanger van het koor. En dat was een grote club, 1000 tot 1200 leden. En in mijn derde jaar, ik was toen 20 jaar, ik ben heel jong gaan studeren, werd ik gevraagd of ik prezes van de kroegcommissie wilde worden. Ja, ik schrok me rot, zou ik je heel eerlijk zeggen. Want ik was van nature, en dat zal niemand begrijpen, maar sommige van mijn klasgenoten kunnen dat beamen. Ik was een heel verlegen jongetje. Toen nog. Maar dat heb ik in een jaar afgeleerd. Dus ik heb daar geleerd in het openbaar te spreken. Ik heb geleerd een horecabedrijf te leiden. Ik heb zelfs mijn horecadiploma in die periode gehad. Want dat zou nuttig kunnen zijn, mocht ik ooit als chirurg mislukken. En die kans is natuurlijk reëel aanwezig. Dus dat was hartstikke mooi. Ik heb er ook 4 fantastische maten aan overgehouden, waar ik dik en dun mee heb gedeeld en tot op de dag van vandaag dik en dun meedeel. Ja, wat leuk. Je bent chirurg geworden. Ja. En je hebt blijkbaar een ongelooflijk belangrijk moment in je co-schappen gehad. Namelijk 2 patiënten die abusievelijk op de verkeerde plek lagen. Ja. Jongen, heb je daar later met die patiënten over gehad eigenlijk? Nee, ik niet. Ik was een heel klein jongetje in het raden. Een heel klein radertje in het bedrijf. Dat was niet in Maastricht, overigens, in een ander ziekenhuis. Ja. Maar je hebt dat nooit, ik bedoel... Nee, waarom zou ik die mensen dat vertellen? Er is niks gebeurd. Het was net op tijd. Ja, je was gewoon lekker wakker. Ik wel. Want dit soort dingen gebeuren natuurlijk, hè? Nou, het verwisselen van patiënten gebeurt godzijdank bijna nooit. En tegenwoordig met de huidige zogenaamde time-out maatregelen is dat ook echt tot het minimum teruggebracht, dat soort calamiteiten. Maar het is de angst van elke chirurg. Ja, heb jij wel eens iets gedaan waarvan je later dacht, dat heeft elke chirurg. Ik zeg altijd, je hebt altijd wat nagels aan je doodskist. Er zijn natuurlijk dingen geweest die je ook bijvoorbeeld in de split second hebt moeten. Ik was traumachirurg, dus ongevalschirurg. Ja, dat beslis je in een split second om iets te doen. Dat kan naderhand, als je achteraf goed kijkt, en we evalueren natuurlijk al dat soort zaken, was dat bijvoorbeeld een wat minder gelukkige keuze. Mm-hmm. Maar dat gebeurt. Vind je heel vervelend. Ja, want kon je daarmee dealen dan? Ja, daar kon ik wel mee dealen. In die zin dat als je er maar uit leert, dat je dat de volgende keer echt heel anders moet aanpakken. En dat je. Het is natuurlijk ook teamwork. Hè? Je moet ook luisteren naar de mensen om je heen. En heel vaak ben ik ook gered door assistenten, door de verpleging, die tegen me zei. Klopt dat nou wel? Ja, zo'n co-assistent die ook lekker wakker was. Ja, zo'n co-assistent die lekker wakker is. Dus je moet iedereen respecteren die om je heen staat. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, want je zei net, hè, ik heb slapeloze nachten van PSV. Ja, maar dat is een feestje, verder niks. Ja, maar had je hier ook slapeloze nachten van? Ja, daar zeker van. Dat zijn nog dingen die ik mezelf nog herinner. Ja? Tot op de dag van vandaag. Terwijl het bij spreken 20, 30 jaar geleden is. Ja. Wel een heftig ook aan die baan trouwens. Gaat letterlijk over leven en dood natuurlijk. Ja, helaas wel. Ja. Dat hoort bij de baan. En daar heb ik ook hele, hele fijne momenten gehad. Dat ik mensen echt er doorheen heb kunnen slepen. Maar ook wel eens momenten gehad die heel vreselijk waren. Ja. Kees Rijn van de Hogeband. Scheidend bondsarts bij NOC-NSF. Jij gaat stoppen of je bent gestopt? Ik ben gestopt. Ja. Wat gaf de doorslag? Dat speelt al een tijdje hoor. Ik had al besloten samen met Maurits Hendricks, dat ik ben nu 72, dat het hoog tijd werd dat ik dat ik de zaak over ging geven. Ik had mijn opvolger, Maarten Moen, een voortreffelijke sportarts, had ik al ingewerkt, dus het kon ook makkelijk. Maar toen door dat rare gedoe met die spelen, dat een jaar uitgesteld werd, is eigenlijk ook mijn verblijf wat gerekt. Ik zou eigenlijk 1 januari 2021 vertrekken. Maar door het uitstel van de spelen vond Maurits het verstandiger dat ik bleef. En op de achtergrond, zoals je dat straks al in de aanhef zei, dat ik op de achtergrond in ieder geval nog mee zou werken. werken en zou kijken wat ik voor de ploeg zou kunnen doen. Ja, nee, want jij was heel bewust. Je dacht, hè, mijn zoon is daar chef de mission. En ik moet hem niet op wat voor manier dan ook in discrediet kunnen brengen. Nee. Door kritiek te hebben op dingen. Nee, maar ik wilde het hem absoluut niet moeilijk maken. En dit was, Pieter had er ook alle begrip voor. Hij was al lang blij waarschijnlijk, toch? Ja, dat die dominant open vader. Nee, zo gaan wij niet met elkaar om. Maar nee, het was voor mij ook een absolute een no-brainer. Toen ik mijn contract verlengde, dat was nog voordat Pieter aangesteld was. Toen heb ik al tegen Maud gezegd, want ik had natuurlijk wel insight information. Ik wist wel dat Pieter in de pijplijn zat. Toen heb ik tegen Maud gezegd, als je besluit om Pieter chef de mission te maken, ben ik onmiddellijk weg. Ja. Dan treed ik terug, want ik ga hem onder geen voorwaarden voor zijn voeten lopen. Want als je het dan hebt over voor zijn voeten lopen, waren er momenten, ik noem maar wat, hè, de besmettingen met corona, die werden gelinkt aan bijvoorbeeld een KLM-vlucht. Er zijn ontwikkelingen gegaan. We gaan hier zo strak op. Er wordt gespeeld, hè? Ja, in Twente. Suze. Ja, NEC komt hier op een 1-0 voorsprong via Tafsan. Okita die was weer gevaarlijk, de linkerspits van NEC. Zijn schot werd nog goed gepakt door Lars Udenthal. En de afvallende bal die werd heel makkelijk voor een leeg doel binnengeschoten. Dus door Tafsan. En dat betekent dus een 0-1 voorsprong voor NEC bij FC Twente. Na ongeveer 50 minuten gespeeld te hebben. En dat is toch wel opvallend, want NEC staat 11e. Twente staat 7e. En is toch aan zijn stand verplicht om hier gewoon vandaag te gaan winnen. En zeker ook aan het spelersmateriaal verplicht om hier vandaag te winnen. Maar voorlopig hebben ze heel weinig kansen gecreëerd. Ziet ook dat Ron Jans, de trainer van Twente, daar wat aan heeft gedaan door Virgil Missijan in te brengen, de linkerspits. Die is erin gekomen vandaag door dat is de eerste wissel. En de tweede wissel is Julio Pleguezuelo. Die is na een blessure weer terug en die is nu weer terug in het centrum van FC Twente. De stand is nu dus 0-1 voor NEC. Maar Twente is nu weer aan de aanval. Kan de 16 in. En daar is het schot van Missijan Jan, die bijna de bal in de kruising krult. Maar Branderhorst die zit er heel goed bij. En daar is dan ook dus meteen de eerste echte kans voor FC Twente. Stand blijft 0-1, 51 minuten gespeeld in Goolse Veste. Dankjewel, Suze. Ja, Kees Rijn van de Hoge Band. Voormalig chefarts NOC NSF. We hadden het erover, hè, over de afgelopen spelen, waar Pieter, jouw zoon, chef de mission was. En jij zei, ik heb hem niet voor de voeten willen lopen. En ik refereerde aan die KLM-vlucht die mogelijk, dat weten we niet, maar mogelijk coronabesmetting heeft opgeleverd. Is dat iets wat een chefarts of een chef de mission had moeten voorkomen? Nee, zo simpel is het niet. De hele problematiek was daar ook in handen van mijn opvolger Peter Verstappen, die dat samen met Maarten Moen eerder genoemd, en Joyce Sombroek dat heel fantastisch hebben aangepakt. Daar zitten allerlei facetten aan, daar ga ik nou niet over uitweiden. Te meer omdat ik er niet bij was. Ik zat op afstand in een keurig 5-sterren hotel en ik was verantwoordelijk voor de zogenaamde FINA family, zeg maar, alle officials van de FINA, waar ik voorzitter van de medische commissie ben. Dus ik had er helemaal geen job daar. Maar als jij dan zegt hem niet voor de voet, noem eens een situatie waarvan je dan denkt, dat had ons, nou, op een vervelende manier naast elkaar laten staan of tegenover elkaar. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo'n concreet voorbeeld van, zou ik je eerlijk zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat als er een conflict zou zijn ontstaan, en dat is gelukkig niet gebeurd, een conflict waar ook een medisch sausje overheen zou zitten, ja, dan moet de chef de mission afgaan op het oordeel van zijn chefarts. Nou, dat kan maar beter dan op dat moment een onafhankelijke zijn dan zijn eigen vader. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat nog steeds sta ik erachter dat ik die beslissing toen genomen heb samen met Maurits. Ik denk dat het heel gunstig was dat ik daar niet was. Ja, jij werkte, je zei het al eerder, als traumachirurg en was chefarts van PSV. Toen werd je hiervoor benaderd en toen heb je die baan opgezegd. Ik dacht, dit wil ik. Ja, het zat iets anders in elkaar. Ik zat bij PSV en ik was inmiddels gestopt als chirurg. En ik was in opdracht van het ziekenhuis was ik bezig met de opzet van een sportmedische kliniek, Topsupport, in Eindhoven. En in die periode had ik enige oneenigheid met de directie van PSV over de verlenging van mijn contract. En toen komt opeens Maurits om de hoek zeilen met de vraag dat of ik alsjeblieft hem wilde helpen, omdat hij met zijn focusplan, zijn top 10 ambitie en dergelijke iemand nodig had. En ja, dat was er even open doel om in sporttermen te blijven. Ja. Waar ging toen dat gedoe over bij PSV? Ja, dat was gewoon arbeidsrechtelijk ding. Ze wilden mijn contract voor een jaar verlengen en dat vond ik te weinig. Ja. Maar goed, toen heb je volmondig ja gezegd. Meteen. Ja, en heeft het, want je bent het sinds 2010 10 geweest. Yep. Heeft het gebracht wat je dacht dat het zou brengen? Alles. Ik heb bij mijn afscheid gezegd, Maurits, je hebt voor mij de slagroom op de taart van mijn carrière gezet. Dat is echt zo. Ik dacht dat ik dat voor 3-4 jaar zou gaan doen. En dan klaar. Maar dat heeft veel langer geduurd. Ik heb met heel veel mensen fantastisch kunnen werken binnen NOC-NSF. Ik heb hele mooie dingen zien gebeuren. Enorme ontwikkelingen op alle facetten. Ik voelde me daar absoluut op mijn plaats. Ik voelde me daar senang. Ik ging fluitend naar mijn werk en kwam fluitend terug. Kun je dat toelichten wat jij in die 11 jaar voor elkaar hebt gekregen? Wat concreet? Of je denkt, nou, dat is mijn legacy. Nogmaals, niet ik. Maar nee, jullie met z'n allen. Wat een van de dingen was, toen ik kwam, toen was zeg maar de topsportgeneeskunde een soort lappendeken. Er waren heel veel mensen die zich daarin bewogen, ook hele goede mensen. Maar er was geen enkele coördinatie. Wat we voor elkaar hebben gekregen is dat we op de 5 centra voor topsport en onderwijs, vroeger heette dat CTO's, dit is nou het Team NL centra, dat we daar een heel dicht netwerk van topsportartsen en in de tweede lijn specialisten hebben weten te bemannen, die 24/7 beschikbaar zijn voor onze topsporters. En met name die topsportartsen, daar was er eigenlijk maar 1, Peter Vergouwen, in die periode. En die topsportartsen, daar hebben we er nu wel een stuk of 30 van. Gewoon omdat we die opgeleid hebben, daar hebben we masterclass voor georganiseerd, daar hebben we buitenlandse mensen voor laten komen om ze te instrueren. Alle facetten van de topsport zijn daar aan bod gekomen. Ja, dat is wat er nu staat op dit moment en dat gaat niet meer kapot. Nee, want er is natuurlijk ook heel veel veranderd in die jaren. Absoluut. Op mentaal gebied. Zeker. Qua voeding. Absoluut. Ja. Zijn er nu ook dingen die staan te gebeuren of waarvan jij denkt, nou weet je, het is ook wel goed, daar heb ik nou weer geen zin in. Omdat... Nou, waar Maarten al mee bezig is, is het opzetten van een heel goed monitoringprogramma waar ook heel veel aandacht is voor preventie in allerlei facetten. Mm-hmm. Daar zijn we eigenlijk nooit zo goed aan toegekomen in mijn periode. En ik ben blij dat Maarten dat nu oppikt. Ook mensen bij gaat halen die hem daarbij helpen. En ik denk dat dat ook wel eens de toegevoegde waarde nu zal kunnen zijn. Want al die andere dingen, net wat je zegt, op mentaal hebben we heel veel stappen gemaakt onder leiding van professor Paul Willeman. Voeding met een man als Asker Jeukendrup is van wereldklasse op dit moment. Onze krachttraining, dat loopt als een trein. Dus ik denk op die facetten die wij bij NOC-NSF in de klauw hebben, die houden we ook wel in de klauw, dus we moeten de volgende stap maken. Ja. Zijn er wel eens momenten geweest dat bijvoorbeeld een sporter van jou als chefarts iets wilde, medisch of een begeleiding, of wat, waarvan je dacht, dat gaat een soort grens bij mij over? Ja, natuurlijk gebeurt dat wel eens. Ja. Kun je dat toelichten? Daar aarzel ik altijd bij, omdat het vaak herleidbaar is. En namen ga ik zeker niet noemen. Nee, snap ik. Maar dat zit wel in de sfeer van medicatie. Zit in de sfeer van behandelmethodes, dat soort dingen. Dan zijn er wel eens dingen waar ik mijn twijfels bij zet. Ja, en waar ik ook wel discussie met atleten over heb gehad. Niet veel overigens, hoor. Zo vaak komt het niet voor. En wat voor behandelmethode moet ik dan aan denken, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld het toedienen van vitamines of medicatie die in mijn ogen absoluut niet geïndiceerd is, of zelfs ongewenst is. Ja. Ja, want dat is iets waarvan jij dacht, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee. En kreeg je dan ook wel eens echt mot met een sporter? Omdat hij zei ja, mot gehad, ja. Want dat staat niet op een verboden lijst of wat dan ook. Ja. En dan? Ja, dan is het hart tegen hart. Ja. Maar ja, dan... nogmaals, het komt heel zelden voor, hoor. Ik kan me niet eens heel zo 1, 2, 3 een heel duidelijk voorbeeld noemen. Als het 2 keer is geweest, is het veel geweest in die 10 jaar. Dus het is ook weer niet zo dat een item is wat veel aandacht maakt. Maar ben je wel eens teleurgesteld geweest door sporters die dan dachten, nou weet je, dan niet bij hem, maar ga ik ergens anders scoren? Ja, daar ben ik zeer teleurgesteld geweest. Ja. En dan heb je het daar ook over gehad, bijvoorbeeld? Ja. Maar vaak helpt dat niet. Nee, want dan gebeurde het. Maar kun je daar nog iets meer over zeggen, wat dat dan was? Nee, daar ga ik verder niet op in, want dat is echt herleidbaar als ik dat ga doen. Ja, oké, gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen is naar Enschede, ja. Naar Suze van Kleef. Doelpunt voor FC Twente. Virgil Missijan die maakt de 1-1. Schuift de bal heel goed in de verre hoek en laat keeper Branderhorst kansloos. En dan vraag je je toch af waarom die Virgil Missijan niet gewoon vanaf het begin mocht beginnen vandaag. Want hij heeft in de afgelopen 10 minuten in zijn eentje meer gecreëerd, meer gevaar gesticht dan FC Twente in de hele eerste helft. Hij maakt dus nu op dit moment de 1-1. En dat is goed nieuws natuurlijk voor FC Twente die al een tijd aan het drukken waren, die aanzetten, maar die ook heel erg moeten uitkijken voor die linker spitsen van NEC. Want die zijn er ook al een aantal keer in de counter gevaarlijk uitgekomen. 1-1 dus hier in de Grolse Vesten. En Virgil Missijan is alweer bezig met zijn volgende actie. Dankjewel. Het is een spannende dag in Roubaix. De slotdag van het WK baanwielrennen. Sebastian Timmerman, Jeffrey Hoogland moet aan de bak, hè? Want op het koningsnummer van het mannenwielrennen op de baan, dat is natuurlijk de individuele sprint, staat hij in de halve finale met 1-0 achter tegen de Duitser Stefan Buttiger. Ze zijn nu in de baan voor de tweede heat. Hoogland moet deze heat winnen. Anders wordt Buttiger finalist, net als Olympisch kampioen Harry Lavrijsen. Want die won zojuist ook zijn tweede heat van de Fransman Sébastien Vigier. En Lavrijsen, winnaar dus van het Olympisch goud, staat in de finale straks op het WK. Verdedigt hij zijn titel. Nu Hoogland tegen die Buttiger. Laatste ronde is ingegaan. Hoogland rijdt op kop, trekt de sprint nog eens een keertje extra aan. Buttiger moet buitenom en dat lukt de Duitser vooralsnog niet. Zet nog wel een alles of niets poging in, maar Jeffrey Hoogland maakt gelijk. En dus komt er straks een beslissende derde heat tussen Hoogland en de Duitse Buttiger. Herstelt Hoogland vooralsnog de schade. Het staat 1-1 in die halve finale. Ah, spannend. We komen straks nog een keertje bij je terug. Ik ben in gesprek met Kees Rijn van de Hogeband, voormalig chef-arts van de NOC-NSF. We hebben voor jou een brief ontvangen. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Cornelis Reinert van den Hogeband, oftewel Kees Rijn. Dat is even schrikken natuurlijk in deze radio-uitzending, dat je zoon, Pieter, jawel, je eventjes gaat toespreken. Want ouwe, ik wilde je bedanken langs deze weg. Leek me leuk eventjes dat gewoon aan publiek op de radio te doen. Pap, bedankt. We hebben een hoop mooie avonturen mogen samen beleven. Ben je dankbaar voor de omstandigheden die je keer op keer voor mij heb weten te creëren, samen met mijn soulmate Jaco Verharen, waarin ik als sportman me heb mogen ontwikkelen. Maar ook de vaderlijke adviezen, de fijne gesprekken die we hebben kunnen voeren, de mooie discussies die we hebben mogen voeren. En ik vind het ook wel weer mooi om ja, weet je, de kracht van de anekdote, om te zien dat je een hoop hebt meegemaakt en een hoop hebt mee mogen maken, dat je daar dankbaar voor bent. Onze Bas, de oudste, die was lekker aan het voetballen. Jij als opa Kees stond er met een koud biertje daar van te genieten aan de zijlijn. En zijn vriendje raakt geblesseerd. En jij ging zijn vriendje helpen met zijn voetblessure. En toen kwam je terug van, god Piet, dat is dus ook wel eigenlijk wel heel bizar, dat ik nu 3 generaties heb mogen behandelen. Eerst Frank Arnezen, opa, papa Chris van der Weerde. En nu had je Luciano van der Weerde behandeld. Gelukkig kon hij naar jouw optreden en je goede adviezen een week later wel weer fijn gaan voetballen. Maar dat was toch wel een mooi inzicht, dat je een hoop hebt meegemaakt. En ik hoop dat je dat soort mooie verhalen en dat soort wijsheden de wereld inslingert, om te beginnen bij dit radioprogramma. Ik zal luisteren, ouwe, en tot snel. Groeten. Ja. Ah, ontroerend. Ja, dat is het. Ja, ja, een emotionele man ben je ook, hè? Ja, dat ben ik. Ja. Ja. Piet is een lief jong. Ja. Ja. Ah, en pap, bedankt, zegt hij eens eventjes, ja, hè? Godverdomme. Ja. Wat, jullie hebben een goede band, hè? Ja. Ja. Jullie zijn wel een goed zetje samen. En hij kan ook zeggen, joh, pap. Oh, hij kan zo boos op me zijn. Hij kan zo boos op me zijn. Ja, kan niet boos op je zijn. Oh. Ja. En dat is goed. Ja. Dat is goed. Kijk, hij durft me alles te zeggen. En zo hoort het ook. En ik heb ongelooflijk veel respect voor. En wanneer is hij boos op je? Als ik stomme dingen roep of zeg. Pap, doe nou eens kalm, man. Ja, waarom moet je er nou weer zo hard in? Waarom roep je dat? Waarom zeg je dat? Wat hij nou net vertelt. Hij zegt, vertel nou eens die mooie verhalen. Wat is een mooi verhaal? Dus klopt, dus van vorige week. Mm-hmm. Dat klopt, hij heeft ook wel gelijk. Maar ja, weet je, die mooie verhalen, ja, daar loop ik eigenlijk niet mee te koop, zou ik je eerlijk zeggen. Nee, dat is ook, vind ik ook een beetje privé, zou ik je eerlijk zeggen. Die 3 generaties. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat je het in de kleedkamer tegen zo'n manneke zegt. Hé, hey joh, en doe je de groet aan papa en doe je de groet aan opa? Ja. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Ik liep daar naar buiten. Ik denk dat ik dit mag meemaken. Dat is toch niet te geloven. Ja, want het grappige is dus inderdaad dat hij jou inderdaad bij de les houdt. Ja, soms absoluut. Terecht wijst. Ja, volledig terecht ook. Ja. Maar jij zegt, ja, dan zeg ik wat. Waarvan ik dan denk, later had ik niet moeten doen. Welk moment schiet je dan naar boven? als je daaraan denkt? Nou, wat ik laatst weer deed, was ik best zo stom om in de krant iets over hem te zeggen. Terwijl dat een discussie is. Als je die discussie voert, moet je dat één op één onder vier ogen doen. Ik weet nu niet waar je aan refereert. Wat nou, was dan dat laten we het er ook bij. Nee, maar dat wil ik weten. Wat was nee, dat? Nee, ik kritiseerde hem in de krant. Dat is natuurlijk ongeveer het laatste wat je kunt doen en moet doen. Ja. Want waar had je kritiek op? Nee, dat ging over hoe Pieter zich gedroeg naar mensen in het verleden. Was dat wel. Maar goed, daar wil ik helemaal niet over uit. Nee, maar dat willen we nu weten. Opnieuw. Want anders nee, dan moet je de NRC maar kopen. Maar ik had hem helemaal niet moeten doen. Nee. Dat was gewoon ontzettend stom. Ja, want je was kritisch over zijn gedrag. Ja, dat hij te veel over zich heen liet gaan. Dat hij te veel over zich heen liet lopen. Was dat Nee. Dat ging over andere dingen. Maar weet je, daar gaat het niet om. Want ik moet mijn bek houden over mijn zoon in de krant. Zo simpel is het gewoon. Ja. En daar was hij ook ziedend over. Ja. En volstrekt gelijk had hij. Ja. Maar is het zo dat je het dan ook niet meer doet? In nee, dat toekomst? Doe ik niet meer. Nee, je hoort nou, hè? Ik doe het niet meer. Ja. Want dat is natuurlijk het grappige. Jij zei ook hè, in de perskaart, waar heb ik spijt van? Nou ja, dat ik eigenlijk er te weinig ben geweest. He, je was ja, mijn kinderen ontkennen dat overigens. Okay. Dat maar dat geestig. Gevoel heb je zelf? Dat gevoel had ik zelf. Ik ging op vrijdagochtend naar het ziekenhuis. Ik was een opleiding tot chirurg. Dat is een harde job. Ik ging op vrijdagochtend naar het ziekenhuis als ik dienst had. Het hele weekend had ik dienst. Dan kwam ik maandagavond weer thuis. Nou, als ik wegging lagen ze in bed. En als ik terugkwam lagen ze ook in bed. Dus ik was ze 4 dagen kwijt. Ja. Maar goed, zou je, als je opnieuw voor die keuze staat, zou je het anders doen? Ja, en de hedendaagse opleiding in de heelkunde is denk ik ook wel enorm veranderd. In die periode was dat voor al mijn maten gold dat. Wij deden dat allemaal en onze baas Co Greep, fantastische opleider, zeer inspirerende man, die mij veel, veel geboden heeft, mij veel geleerd heeft. Ja, oma Co, die vond ook eigenlijk dat we 24/7 voor de kliniek waren. Vonden wij allemaal normaal. Ja, maar goed, dus dat hoort dan bij die het hoorde cultuur. Bij dat tijdsbeeld. Dat, ja, praat, denk je praat dat het anders is nu dan? Ja, dat denk ik wel. Ja. De hele opleiding in de heelkunde is totaal anders. Ja. En waarom, waar komt dat vandaan dat jij dan niet tot 10 telt en gewoon met een gestrekt been erin gaat? Of zegt wat je op je hart hebt? Hoe bedoel je? Ja, nou, dat je dan dat je niet denkt, wacht eens even, misschien is dit niet handig of niet diplomatiek. Of ik zeg gewoon wat ik vind. Ja. Nou ja, dan ga ik dus terug naar het moment waarop ik in mijn studententijd van een verlegen jongetje opeens prezes van de kroegcommissie werd. Toen werd er eigenlijk verwacht dat ik bij alles en nog wat een antwoord had. Ik heb mezelf ook bijvoorbeeld geleerd hoe ik in het openbaar moet spreken. Als ik plotseling dan word geconfronteerd dat ik een speech moet houden, dan kijk ik om me heen en denk ik, ja, waar moet ik over beginnen? Nou, hier, die microfoons. Dan ga ik eens over die microfoons beginnen. Ik heb mezelf een aantal technieken geleerd. En zo is het ook. Als je prezes bent, dan moet je snel oplossingen voor dingen vinden. Ik heb er ook veel voordeel van gehad. Ik kan ook bijvoorbeeld in mijn vak heel snel handelen. Ja, en als chirurg bijvoorbeeld ja, ook. Ja, heb ik geleerd. Ja. Ja, dus dat hoort er ook bij. En dat is de mooie kant. Dat is de hele mooie kant. Ja. Ik laat niks passeren, om het zo maar te zeggen. Nee. Ik ga niet zitten afwachten. Nee. Je hebt iets meegenomen voor ons museum. Ja. Het bloed, zweet en tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Kees Rijn van de Hoogband heeft een foto meegenomen. Een oude, ingelijst. 1988. Hij is al een beetje verbleekt, want hij staat een beetje in de zon op mijn werkkamer. Ah, daar staat hij. Ja. Kun je vertellen wat we zien op die foto? Ja, je ziet op de foto zie je mij in het clubkostuum van PSV met de Europa Cup op mijn kop. Dat was wat, zeg. Ja, 1988. Tegen Benfica? Ik was net een jaar toegetreden tot de medische staf. Ik was op de bagagedrager van mijn oude maat Karel van der Brekel binnengefietst. En dat seizoen was ongelooflijk. We werden landskampioen, we wonnen de beker. En we wonnen in Stuttgart tegen Benfica na strafschoppen. Wonnen we die beker, dat heette toen nog geen Champions League. Was gewoon de Europa Cup. Nou, dat is me een partij geweest. En op dat moment dacht ik, Jezus, Mina, wat ben ik een bevoorrecht mens dat ik dit allemaal mee mag maken. Ik had er zelf geen bal aan gedaan. Ik was gewoon binnengekomen vallen. Een soort toevalstreffer, zou ik bijna zeggen. Ik had nog geen enkele track record in dit gebied. En daar stond ik opeens met die Europa Cup in de kleedkamer op mijn kop. Ja, je hebt het daar een kwart eeuw volgehouden, hè? En dat volhouden met plezier. Hè? Ik ben ontzettend graag clubarts van PSV geweest. Ik heb verschrikkelijk veel plezier gehad. Veel geleerd van eminente mensen als een Guus Hiddink of een Bobby Robson. Ook een man als Aartje de Mos, ook een grote maat van me. Wat mensen ook van hem mogen denken. En als je zegt, daar heb ik veel van geleerd. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij op medisch gebied toch echt meer weet dan zij. Ja. Dus dan heb je het over andere dingen. Ja, people management. Als je neemt Guus bijvoorbeeld. Guus was fantastisch. Ik weet al dat we een lastig Marokkaantje hadden in de ploeg. En dat ik op een gegeven moment riep van... Nou, het wordt tijd dat we hier nou eens de psycholoog opzetten. En Guus die keek mij meewarig aan en die zei... Dokkie, jij hebt toch ook kinderen die in de puberteit zitten? Wat dacht je hiervan? Nou, hij had ook eigenlijk helemaal gelijk. Dat was niks bijzonders. Hij zette hem even terug naar het jeugdteam. Een jaartje afkoelen en toen kon hij weer terug. Ja. Jouw opvolger die zei... Je hebt het goed gedaan daar op de apenrots. Of de slangenkuil. Ik weet niet welk woord je gebruikte. Ja, dat gebruikte hij. Ja, ja. Ja. Want hoe heftig is dat, zo'n club? Ja, dat is heftig. Ja, kijk, daar zijn natuurlijk enorme belangen. Ik heb altijd vreselijk veel medelijden met die trainers. Want die staan onder... continu vuur. Dat is gewoon, dat is bijna niet te doen. Maar jij, als dokter, ook als er iets misgaat, oud-manager Kees Ploegsma, die zei wel eens tegen mij van, Kees, luister, 99% van de gevallen gaan goed. Dat ziet iedereen, want iedereen mag over je schouder meekomen. En bij dat 1% waar je misschien nog helemaal niet te schuldig aan bent, krijg jij de hele godverdomme over je heen. Ja, excuseer de mo. Maar dat is ook zo. Dus daar moet je ook wel tegen kunnen. En dat betekent ook soms dat je heel ook harde beslissingen moet nemen. Nou, en ik heb van Guus geleerd met name hoe je dat doet. En die was daar heel slim in. En hoe doe je dat dan? Nou, ik kan me eens herinneren, ook zo'n wedstrijd tegen Ajax... dat ik 11 geblesseerden had. En dus ik kom helemaal struikelend bij Guus binnen. Ik zeg, Guus, ik moet even met je praten, ik heb een probleem. En ik geef dus een lijstje door van jongens die geblesseerd waren... of die niet konden, ziek, zwak of misselijk waren. En hij keek me heel meewarig aan. Hij pakte de grote lijst waar alle spelers op stonden. Nou, is 1, 2, 3, 11, we kunnen spelen. Ja, weet je... Hij ontzorgde mij op dat moment, als het ware. Hij gaf aan hoe onbelangrijk het ook kan zijn. Ja? En dat is een beetje ook de les, denk ik, van vandaag. Niet zeiken over Gakpo en Maudeweken. Vol patat erin. Ja. Ja, volgende week spreek ik hem trouwens. Ja. Ja, de apenrot, want dat is het natuurlijk eigenlijk ook, ja, een beetje. Hè? Volgens mij gedij jij daar best bij. Ja, ik vond het nu wel een aardige biotoop, ja. Ja? Ja, ben jij dan de superaap eigenlijk? Niet een van de superapen. Maar als je er lang zit, en dat zat ik dus, als je begrijpt... dan gaat je positie op een gegeven moment wel een belangrijke worden. En die moet je ook weer niet overschatten. Dat heb ik ook echt niet gedaan. Maar dat is wel een belangrijke, die positie. Ik heb ook voorzitters gehad van PSV... die toch wel eens onder vier ogen met mij praten... over wat er speelde binnen de club als een conflict dreigde of dat soort dingen. En wat bedoel je daarmee? Je hebt wel eens natuurlijk dat er oneenigheid in de club is... met trainers of met andere mensen. En dan werd ik nog wel eens door de voorzitter gevraagd... van Kees, kom eens even hier, wat is jouw mening? Wat vind jij? Wat vind jij nou eigenlijk wat daar speelt? Ja. Want als we jouw vrouw mogen geloven... gaat het toch eigenlijk op jouw manier... Ja. Ja, hè? Ja. Ja. Zullen we nog even bij Suze gaan buurt? Laat maar doen. Ja. Hoe is het daar? Ja, 71 minuten gespeeld. Stand is nog steeds 1-1. De wedstrijd is weer een beetje in een rustiger vaarwater beland. Bal is op het middenveld aan de rechterkant. Twente in balbezit. Twente is wat meer in balbezit. Creëerde ook in de eerste kwartier van de tweede helft wat meer. Nu wordt het wat minder. Maar nu is er misschien een mogelijkheid voor Michel Flap. Die krijgt de ruimte op randje 16. Die moet gaan schieten, maar wacht heel lang. Schiet dan, maar wordt weer goed eruit gehaald door Branderhorst. En er is een herkansing. En dan wordt er... Ja, gaat toch net naast. Zo, dit is eventjes... een scrimmage in het strafschopgebied van NEC. Via een NEC-been schiet Daan Rots uiteindelijk naast. Die had er echt wel in gemogen in tweede instantie. Lukt dus niet en houdt er alleen nog maar een corner aan over. En dus betekent dat er weer wat gebeurt deze wedstrijd. Vooral het eerste kwartier in de tweede helft was stormachtig, moet ik wel zeggen. Twee doelpunten dus. Tafsam voor NEC maakte zijn doelpunt. En het eerste doelpunt van Missy Jan dit seizoen voor FC Twente. 4 gele kaarten vielen er ook in dat eerste kwartier. En we zijn nu 73 minuten onderweg. Ook Twente gaat nog wel wisselen. Daan Rots die gaat eruit. En daar komt Cleonse ervoor in de plaats. De corner is nog steeds niet genomen. Want daar moet natuurlijk eventjes op de wissels gewacht worden. Jaden Oosterwolden, de linksback van Twente, verlaat het veld ook. Speelde weer matig. Maar moet dan ook het veld nu verlaten. En dan gaat de corner zo genomen worden. 74 minuten hier onderweg. Stand is 1 voor Twente en 1 voor NEC. Mediaweek Awards met Ron Vergouwen. Ja, na dit tjoentje zijn we meteen in de stemming voor Ron Vergouwen. Ja, we gaan eens eventjes een blik op de week doen. De Mediaweek, Mediaweek 42. En dan kies ik altijd het radio- en tv-moment. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Ik wil eerst, voor ik naar dat moment van de week ga qua tv... toch ook even een eervolle vermelding nog even ten beste geven. Om het zo maar te zeggen. Tim den Beste en Nicolas Veul. Die hebben een nieuw programma. Want een paar jaar geleden kwamen ze met die serie 100 dagen voor de klas, hè? Hebben ze zichzelf ondergedompeld in het vak van docent. Was eigenlijk tot ieders verrassing een fantastische serie. Ook onderscheiden door de Nipkow-jury als een eervolle vermelding. En nu hebben ze een opvolger gemaakt. Dat heet 100 dagen in je hoofd. En daar lopen ze eigenlijk stage in een psychiatrisch ziekenhuis. En dat is eigenlijk een, ja, misschien, die eerste aflevering is nu geweest. De tweede staat ook al online. Het is eigenlijk, nou, zeker zo'n goede serie. Tot nu toe zagen we altijd dat programmamakers eigenlijk altijd de hapsnap even gaan kijken in zo'n afgesloten omgeving. Hè. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk wel bij RTL 5 heb je ook Five Days Inside, wat eerst boven even door is deed. Nu doen een aantal andere programmamakers dat. En je ziet nu 100 dagen, dan kom je toch dieper bij de mensen. Want je moet eerst het vertrouwen van die psychiatrische patiënten winnen. Een fragmentje bijvoorbeeld. Nicolaas die is na lang even aandacht zoeken bij Benno. Is die uitgenodigd op de kamer van Benno. Benno zit al heel lang in die psychiatrische instelling. En dan ontvouwt zich het volgende gesprek. Benno woont al 27 jaar in de kliniek. Enorm gezellige kamer. Ik vind het een troep. Ach, kom maar. Nee, dit is geen troep. Denk je dat ze je niet mogen? Zo liep ik in Amsterdam. Zal me ook niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Jij denkt heel vaak dat mensen jou niet mogen. Ik heb een sociaal fobie, want ik word bloednerveus van jullie allemaal. Ik ben knalpsychotisch en ik ben doorlopend hypernerveus. Die drie onzichtbare mannen die doen alles met mij. De onzichtbare mannen? Ja, er zitten drie bij me. Nu. Die praten in mijn hoofd, die praten hardop via mijn mond. Een soort stemmen. Ja, stemmen zeg maar. Ja, het zijn mooie gesprekken. En wat ik vooral heel leuk vind is dat die programmamakers zichzelf ook leren kennen door deze serie. Dus dat is complimenten voor Nicolaas en Tim. Prachtige tv-kijktip dus. Dan het tv-moment van de week. Het heeft al veel losgemaakt in de media, maar ik kan er niet omheen. Een persoonlijke boodschap van Umberto Tan afgelopen zondag aan het begin van zijn talkshow. Hij reageerde op uitspraken van politicus Thierry Baudet dat heteroseksuele blanke mannen nauwelijks aids kunnen krijgen. Umberto Tan maakte een mooi en krachtig statement. Het tv-moment van de week. Nou kan ik er allemaal officiële cijfers bij halen. Bijvoorbeeld van het AIDS-fonds. En laten zien dat het kolder is wat hij zegt. Maar daar gaat het bij hem niet om. Want na de nazi-appjes, waardoor er scheuring kwam in zijn partij. Het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen. En onlangs nog over de holocaust die hij tussen aanhalingstekens plaatste. Alsof het niet echt zou bestaan. Komt hij nu weer met een verhaal dat de superioriteit van blanke hetero-mannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het model om. En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wij het niet goed begrepen, moeten wij niet zo overdrijven en heeft hij het niet zo bedoeld. De broers van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer, alle drie overleden aan de gevolgen van AIDS, zoals zoveel mannen en vrouwen. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch homofoob sausje. Baudet, bedankt. Ja, ik werd er stil van. Ja, indrukwekkend. We gaan even naar Suze, want er is gescoord. Ja, tegen de verhoudingen in komt Twente met 2-1 voor. Een fout van Robin Prupper, de centrale verdediger van Twente. Die laat zich aftroeven door Javier Vet. Net ingevallen en met zijn eerste balcontact rond hij goed af. En dus is het 1 voor Twente, de thuisploeg, en 2 voor NEC. Ja, dan gaan we door naar de radio. Zo het radiomoment van de week. Maar eerst even de bloopers. Ik zei al, er zijn er heel veel binnengekomen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met NPO Radio 2-DJ Bart Arends. Die heeft een radiospel en dat heet The Shuffle. Maar als je dat woord een beetje door elkaar huffelt, dan krijg je het volgende. Every day I'm shuffling. Shuffelaars van Nederland. Zijn we shuffelaars? Shuffelaars van Nederland, dames en heren. We gaan zo meteen lekker shuffelen. Is het leuk om een plaat te kiezen uit het Top 2000? Laat het ons weten door je naam te hebben. Jeroen van Kan die las deze week het nieuws over die storm die door Europa raasde. Die storm had alleen wel een heel naar bijeffect. Het noodweer leidde in andere Europese landen ook tot doden en overlast. In Polen kwamen 4 mensen om het leven. Nou, als je hem niet gehoord hebt, luister nog maar een keer terug zometeen. Okay. Sorry, Ron. Nee, dat maakt niet uit. En er was heel veel nieuws deze week. Helaas voor nieuwslezer Jan van de Putten een beetje te veel nieuws. Op de intensive care steeg het aantal coronapatiënten met bijna een kwart. Ik denk dat ik in een verkeerd draaiboek zit. Zal ik eens even schakelen? Ja hoor. Moment. Ja, daar ben ik weer. We beginnen met iets heel anders, met Moskou. Al die draaiboeken ook. Op 3FM, bij 3FM-dj Rob Jansen, wint een 3FM-luisteraar een prachtige 3FM-prijs bij een speciale 3FM-actie. Kortom, die ene vraag op het einde kan niet meer misgaan. Jij gaat de Oscar de Wolf! Yes! Ja! Hey, het is morgen. Op een geheime locatie. Je gaat het allemaal nog van ons horen achter de schermen. En je mag ook nog iemand meenemen. Mijn zus. Ah, oh, wat leuk. En waarom haar? Ja, omdat ze ook vet fan is. Dat wordt een mooie dag morgen. Dat denk ik wel. Geniet ervan. En wat is je favoriete station? Utrecht. Fantastisch. Ja, ja. Q-Music is vanaf deze week de officiële marktleider in Radioland. En dat is niet omdat de ochtend-dj Mattie Valk nou zo strak is met zijn muziek. Goedemorgen. Annemarie. Ja, goedemorgen. Ik heb even mijn muziekjes niet. Dus ik zou zeggen... Zal ik beginnen met het nieuws? Wat is het laatste nieuws? Staks en Twan, dat was een programma op deze zender. Tegenwoordig is het... Blok en Twan, ja. Met Micha Blok. Nou, nee, ik dacht even, je vergis je. Oh, Ronde, vergis je. Nee, ik praat ergens naartoe. Ja. Nou, deze week waarde de geest van Staks toch weer even rond hier in het radiohuis. Twan van Peperstraten. Ja, zonder Staks dit keer. Blok en Twan. Goed opgelost uiteindelijk. Het radiomoment van de week dan, ja, dat kan ook niet anders. Het is veel ook in de media geweest, ook op deze zender. Maar ik kan er niet omheen. Het curieuze moment bij 3FM-dj Timur Perlin. Want wat gebeurde er? 3FM had een actie met de Italiaanse band Maneskin voor hun luisteraars op een geheime locatie. Timur die wilde in zijn show de jongen belden die die geheime locatie tegen betaling aan fans wilde verklappen. Zendermanager Charit Alles van de NPO die stak daar live op zender een stokje voor. Het radiomoment van de week. Waarom kunnen we niks doen op de radio nu? Wat gaat Timur doen? Ja, sorry, ik moet wel iets zeggen, anders dan... Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven. Als wij een hele mooie middag organiseren voor een groepje fans... die daar heel veel zin in hebben... en er is iemand die dat eigenlijk gaat lopen proberen te verpesten... dan vind ik niet dat je die een podium moet geven op de zender. Maar we kunnen hem toch wel eventjes gewoon... kan hij niet excuses aanbieden of zo? Nee, want dan mag hij lekker buiten de zendtijd omdoen. Oké, wat moet ik doen? Luisteren naar mijn baas of moet ik hem bellen? Je moet toch altijd luisteren naar je baas? Waarom zou je hem willen bellen? Nou, je wilt toch wel even horen dit wat er dan aan de hand is met hem? Zeg maar, waarom hij dat er toch doet? Ja, nou ja, dat weten wij wel een beetje achter de schermen. Dus het hoeft van mij gewoon allemaal niet op zender. En ik vind het ook lastig, want nu ben je mijn baas... en dan kom je in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen. Ja, je zet me echt voor een ongelooflijk blok, Charit. Ja, jij mij en ook. En ik baal hier ook een beetje van dat ik je dit ook. Doet in de show. Ongemakkelijk, hè? Ja, heel ongemakkelijk. Ja, het bleek dus dat de zendermanager wilde dat de goede relatie... met de plaatsenmaatschappijen van die band gewoon... dat allemaal goed bleef. Ik vond alleen, ja, ze mag dit natuurlijk niet doen. Het is een beetje omroeppolitiek, maar zij gaat niet over de uitzending. Alleen Timur en zijn omroep, in dit geval BNNVARA, gaan erover. Afem, die gaan we nog wel wat van horen bij het radiomoment van het jaar. Straks hebben we het natuurlijk weer. Dus ik denk dat dit ook hoge ogen gaat gooien. Ik zet een punt achter de week en de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Zo is dat. Ron Vergouw, dankjewel. Ja, Kees Rijn van de Hoge Band... Geen chef meer bij het medisch team van de NOC-NSF. Maar je gaat nog wel adviseren, toch? Ja, op de achtergrond een beetje. Maurits en Maarten Moen hebben gevraagd of ik op de achtergrond beschikbaar ben om ze van advies te dienen. Dat ga ik ook zeker doen, maar niet in de actieve rol van dat ik Maarten nu elke dag ga opbellen wat hij moet doen. Nee. Ik heb een duidelijke afspraak met hem. Hij belt mij als hij iets wil en ik bel niet. En je bent niet bang voor het zwarte gat? Oh nee. Ik heb nog genoeg te doen, zeg ik. Ja, wat dan? Nou, ik ben medisch adviseur van een groot letselschadebureau in Maastricht. Dat doe ik al 20, 30 jaar, waar ik hele interessante, maar hele complexe casussen zie van mensen die in de clinch liggen met de verzekeringsmaatschappij, terwijl ze een enorm letsel hebben gehad. Die verdedig ik dan mede met hun advocaat als één facet. Ik ben voorzitter van de medische commissie van de FINA, van de Wereldzwemorganisatie, en verwacht dat ik daar volgend jaar herkozen word. Dus ik heb ook heel veel internationale dingen. En tot slot ben ik adviseur van mijn ziekenhuis nog steeds, waar ik de belangen behartig van topsupport. Pensioen inderdaad. Nee, dat is niks, joh, pensioen. Totaal niet aan de hand. Nee, helemaal niks.